de Republikein McCarthy gekozen tot nieuwe voorzitter. Normaal is dat een formaliteit, maar door tegenwerking van een groep conservatieve partijgenoten kreeg McCarthy telkens te weinig stemmen. En de afgelopen weken heeft de douane ruim 4700 kilo cocaïne onderschept in de haven van Rotterdam. De straatwaarde 355 miljoen euro. De politie hield bij de meerdere acties 34 mensen aan. En het weer, droog met in het oosten en zuidoosten zon. Later van het westen uit regen. Het wordt zacht, 10 tot 13 graden. Morgen droog en af en toe zon en maximaal 11 graden. Ster. Onze Montel Designbanken, model Caesar en Traffic, ontvang je nu tijdelijk met €300 korting. Bovendien worden ze al binnen 2 weken bij je thuis bezorgd. Shop nu jouw bank met €300 korting. Iedereen zijn eigen Montel. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Deze week in de bonus. AH Mango 1 plus 1 gratis. AH Hand- en Perssinaasappelen 2 kilo ook 1 plus 1 gratis. AH Verse Pasta en Pastasauzen ook 1 plus 1 gratis. En een indoor cycle per stuk voor €199. De meeste en de beste aanbiedingen. Het zijn Happy New Year weken bij Prominent. Kies je korting, zoals €665 inruilkorting op een stoel of een bank, tot wel 50% korting op een jubileumset of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Kom snel langs in een van de ruim 40 Prominent winkels. Nu, woondeals bij Weekamp. Met kortingen tot 50% op alles voor een knusse winter thuis. Zoals 1 plus 1 gratis op heel veel dekbed overtrekken. En vandaag besteld is morgen al in huis. Ga dus snel naar Weekamp. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Mieke van der Wij en Bram Vermeulen. Goedemorgen, hartelijk welkom bij Nieuwsweekend. Fijn, Bram, dat je naast mij zit om de uitzending te doen. Ja, wat zit er allemaal in? Nou, het slechte nieuws is dat Kees er nog niet is. Want het is nog steeds reces, maar volgende week dan is hij weer terug. Wel gaan we het hebben over Myanmar, waar deze week 7000 gevangenen zijn vrijgelaten, waaronder 300 politieke gevangenen. Maar ondertussen gaat de strijd tegen de junta door. En de kansen zijn eigenlijk heel goed, zegt onze gast Minka Nijhuis. Verder hebben we het over onbewuste beïnvloeding. De small talk op de nieuwjaarsborrel. Veel mensen zien daar enorm tegenop. Maar het schijnt ook heel nuttig te kunnen zijn, small talk. U hoort het allemaal zo meteen. En we gaan 4 miljard jaar terug in de tijd. Toen leefden er alleen nog maar bacteriën en eencelligen. Onno Blom die doet vandaag de boekenrubriek. We gaan praten over de film Tirailleur. Die heb jij al gezien, hè, Bram? Prachtig. Ja? Waar gaat die over? Gaat over de beroemde Senegalese schutters die door het Frans koloniale leger naar de Eerste Wereldoorlog frontlinies werden gehaald. En waar eigenlijk nog bijzonder over weinig over is gesproken. En daar is nu de première van de film is nu net in Frankrijk geweest. Ja. En er is ook gedoe over, hè? Omar Sy, die heeft dingen gezegd waar mensen dan zich weer over opwinden. Polemiek. Goed, Aliona van der Horst komt ook. En dat gaat ook over de taal van de oorlog. Wat hebben we zo meteen? Oh ja, de Zwerfinator, die komt weer. Dirk Groot, samen met plastic soepsurfer Marijn Tinga. Over overvolle prullenbakken. Maar eerst gaan we het hebben over een grote tegenstelling. Ja, want hoe rijk is te rijk? Die vraag wordt weer gesteld. Nu blijkt dat in Nederland niet alleen steeds meer mensen in de financiële problemen komen, maar ook dat het aantal miljonairs en zelfs miljardairs tegelijkertijd is gestegen. De allerrijksten zagen zelfs hun vermogen met 4,7% omhoog gaan tot recordhoogte. En door deze ongelijkheid klinkt opnieuw de roep om een bestaansmaximum steeds luider. Oscar Westra van Holte is psycholoog op de Zuidas in Amsterdam en probeert die wereld van het grote geld van binnenuit te veranderen. Systemisch coach heb ik ook gehoord, daar wil ik alles over weten. Maar eerst even dat hele idee van een bestaansmaximum. Kijk, een bestaansminimum, dat kennen we allemaal, daar hebben we het ook vaak over gehad. Maar een bestaansmaximum, wat moeten we daar ons bij voorstellen? Nou ja, het is een nieuw idee eigenlijk, best wel recentelijk nog, dat weer ontstaan is. En het gaat eigenlijk over een bestaansminimum. Daar zijn we het allemaal over eens, dat we genoeg moeten hebben om te kunnen leven en dat soort dingen. Maar eigenlijk is, en armoede is een probleem, maar misschien is rijkdom ook wel een probleem. Ja. Omdat je daarmee ook bepaalde mensen ook weer uitsluit, ja. Die daardoor kansen niet krijgen. Het is onlosmakelijk verbonden met elkaar. Ja. En dus als mensen te weinig hebben, zijn er ook mensen die te veel hebben? Dat zou je kunnen zeggen. Maar wat is het probleem dan bij mensen die heel rijk zijn? Voor wie is dan het probleem? Is dat voor hen zelf een probleem? Ja, dat kan wel zo zijn. Want zeg maar, je ziet bijvoorbeeld tweede generatie. Waar is het geld aan verdiend? Vaak is het verdiend op basis van ten koste van natuur, ten koste van andere mensen in andere landen, ten koste van dieren. En dus je ziet dat, dat daar een groot schuldgevoel binnen oude families kan zitten. Dus mensen die te veel hebben, voelen zich daar eigenlijk ook slecht over? Die kunnen zich daar heel slecht over voelen. Maar goed, dat zijn oude families. Ja. En de nouveau riche? Ja, die zitten er vaak, die hechten nog veel waarde aan om zichzelf op de kaart te zetten. Dus daar die voelen zich minder schuldig over het algemeen? Nou, die zijn nog bezig met hun reputatie opbouwen. En zijn het aan het maken natuurlijk. Ja. Maar laten we het heel even concreet maken. Want een bestaansmaximum, heb jij een getal in gedachten? Waar moeten we aan denken? Nee, ik heb geen getallen in gedachten, want ik vind absoluut heden nooit zo interessant. Maar wel een ratio bijvoorbeeld. Uh-huh. Dus zeg maar, hoeveel verdient de baas van een bedrijf? Of de eigenaar van een bedrijf versus de laagst verdiende werknemer. En ik denk dat je daar een soort van 1 op weet ik veel wat moet zeggen. En als je dat als bedrijf kan doen. Ja, het is zeg maar iets, 1 op wat? Ja, weet ik veel, 1 op 40, 1 op 50. Dus een baas mag dan niet 50 keer meer verdienen dan zijn slechtst verdienende werknemer. Zoiets zou je kunnen doen. Ja, want ik vind het echt belachelijk dat in sommige bedrijven dat Jeff Bezos die een boot voor 430 miljoen, heeft gekocht. Ja. Terwijl zijn werknemers niet eens kunnen rondkomen van werk. Nou, ik vind dat je dan moet schamen. En dat gaat ver voorbij, dat ratio. Maar dus even in absolute getallen. 2 miljoen, is dat een maximum? Is daar alles daarboven eigenlijk niet meer nodig? Het hangt vanaf wat de rest verdient. Ja. Dat, ik vind het absoluut heden niet zo interessant. Ja, ik zeg het omdat het deze week in de krant werd genoemd. Filosoof, hoogleraar ethiek, Ingrid Robijns. Die had het over 2,2 miljoen euro. Ja. Maar dat vind jij eigenlijk niet zo interessant. Want dan is het meteen zo letterlijk. Ja, ik denk dat je het in verhouding moet zien. Dus als de rest allemaal 8 ton verdient, dan vind ik. Of 1,5 miljoen, dan vind ik 2 miljoen niet zoveel. Wat ik interessant vind, jij bent ook systemisch coach op de Zuidas. Ik wist überhaupt niet dat bestond. Ja, dat is. En wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, dat is eigenlijk dat je naar een probleem of conflicten kijkt. Die kunnen intern zijn binnen iemand, maar ook tussen mensen. In een bredere context. Dus je ziet bijvoorbeeld veel organisaties hebben ook intern heel veel gedoe. Ja. Tussen afdelingen. En dus je ziet vaak dat het ook iets spiegelt van de systeemspanning. Van de spanning die er al in de markt is. Ja, en is dat ook op basis die spanning, ontstaat die ook door die enorme ongelijkheid op de werkvloer? Dat kan een heel grote factor zijn. Ja. Ja, dus alleen maar al hoeveel je weet van een organisatie, hoeveel contacten je hebt. En gewoon machtsbeïnvloeding. Dus je ziet vaak veel. Daar zit vaak het grootste conflict. Mm-hmm. Werknemer en dan zijn of haar leidinggevende. Ja, en dan is natuurlijk de vraag: maakt veel geld? En je werkt op het Zuidas, dus ik neem aan dat je heel veel mensen kent met heel veel geld. Die zijn er zeker. Ja, maar maakt ze dat gelukkiger? Dus zijn de werknemers die meer verdienen dan de ander gelukkigere werknemers? Als ze werk doen dat ze leuk vinden wel. Als het werk is dat ze gewoon alleen maar om het geld doen, dan niet. Ja. Dus ik denk dat er op een gegeven moment, op een gegeven moment maakt niet zoveel meer uit of je nou gouden kranen hebt of platina kranen. Precies. Ja. Ja. Nee, dat maakt is mij niks uit. Ja. Nee. Als het het maar doet. Ja, jij komt zelf uit een goed milieu, hè? Opgegroeid in Aardehout, las ik. Ja. Stedelijk gymnasium in Haarlem, gestudeerd, je zat bij het koor. Ja. Wat gebeurde er bij jou dat je opeens dacht van ik ga mij hiermee bezighouden, ik vind dit belangrijk. Ja. Was het een soort moment of was het een langzame bewustwording? Ja, ik denk dat het wel een langzame bewustwording is geweest. Omdat ik dacht helemaal niet over dit na vroeger. Maar ik zat ooit op een of andere rare creatieve business school. En er was iemand die woonde in een caravan-achtig iets. Ja. En dus die was daar heel erg mee bezig met dat soort dingen. En die gaf mij op een gegeven moment een boekje. Ik weet niet meer de titel. En die zei toen van, jij moet eens nadenken over wat je allemaal met je geld doet. En die heeft wel wat aangezet. Want? Mm-hmm. Nou, omdat zeg maar, weet je, ik at toen ook nog vlees en dat soort dingen. Maar ik dacht daar helemaal niet over na. Dat doe je nu niet meer? Nee, dat doe ik nu niet meer. Maar dat kan ook. Waar heeft dat mee te maken met hetzelfde? Ja, dat heeft te maken met verantwoordelijkheid nemen. Mm-hmm. Dus als je de vrijheid hebt om te kopen wat je kan, dan heb je ook, dat moet altijd samengaan met verantwoordelijkheid. Ja. En dus wat je nu ziet is dat er gewoon heel veel rijkere mensen of vermogenden, die nemen wel de vrijheid, maar die nemen niet de verantwoordelijkheid. Hmm. Dus om ook te zorgen voor hun werknemers, dat is al de eerste. Ja, je zou toch zeggen dat je die toch een beetje goed moet behandelen. Ja. Maar hoe valt het in kringen op de Zuidas om te beginnen over een bestaansmaximum? Ik bedoel, heb je daar gesprekken over met collega's? Nou, ja, ik heb daar wel gesprekken over, ook met advocatenkantoren bijvoorbeeld. Want die staan vaak natuurlijk aan de kant van het grootkapitaal. Ja. En die zeggen van ja, als je iets anders wil, dan moet je de wet veranderen. Maar ja, dat is natuurlijk makkelijk gezegd. Ja. Want ik bedoel, zij kunnen een jaar lang iemand vrijmaken, maar iemand die gewoon hard moet werken voor zijn geld, die heeft niet de luxe. Bovendien is het ook vaak zo dat wetten ook weer het gevolg zijn van een bepaald denken in de samenleving. Dat staat natuurlijk ook niet los van elkaar. Zeker, zeker. Ja, die wetgeving. Ja. Nou, is het natuurlijk vaak zo. Je bent niet de eerste die dit zegt, hè? Nee. Bestaansmaximum, het is niet te voorkomen nieuw idee. Jij noemde al Ingrid Robijns, die heeft ook al gezegd, er zou een maximum moeten zijn. Dus als je Dekker ook over. Ja, precies. Ja. Kom Venders, ja. Asja ten Broeke, die heeft er ook een column aan gewijd, een tijdje geleden. Maar als zij dat zegt, dan heeft dat op een of andere manier minder impact misschien dan als mensen zoals jij dat zeggen. Werkt dat zo? Ja, dus zo zien sommige mensen dat wel. Ja, ja, ja. Heb je het idee dat dat klopt? Ja. Nee, ik denk wel dat als je een privilege hebt, dat je dat ook moet gebruiken. Dus als je ook goed bent in iets, of een je bent maar toevallig in die familie geboren. Ja, dan heb je ook, vind ik, dat je maatschappelijke verantwoordelijkheid hebt. Nou ja, Sander Schimmelpennink is natuurlijk ook iemand. Precies. In dat programma-serie Sander en de Kloof is er ook mee bezig. Ja. Die heeft het ook over een enorme erfbelasting. Ja. Je zou die erfenissen zou je veel zwaarder moeten belasten. Dat zou ook ten goede komen aan de betere verdeling van de rijkdom. Zeker, en ik denk ook dat ook daarin de eigenlijk zou je misschien gewoon ook jaarlijks het geld moeten laten vervallen. He, dus, en dat je gewoon een budget krijgt ieder. En dat er gewoon uitwisseling kan ontstaan. Mm-hmm. Want nu zie je dat er door geldbeperkingen dat je niet mee kan doen. Ja. Maar maakt hij het salon vegen? Dus als het vanuit eigen kring komt en daar wordt gezegd, wordt het daardoor ook bespreekbaarder? Ja, bij sommigen wel. Maar er wordt ook kan ook heel fel op worden gereageerd. Ja. Van je zit niet aan mijn dingen. Ja. Ja. En vaak is natuurlijk het argument wat genoemd wordt van als je een maximum gaat stellen, bijvoorbeeld aan de bonussen van CEO's, daar hebben we het er vaak over. En dan zeggen ze, ja, maar dan gaan ze naar het buitenland. Dan gaan de grote jongens hier niet in Nederland blijven. Ja, ja, nee, goed, dat is net als met belasting op multinationals. Ja, dat gaat ook minimumbelasting worden. Daar is de Europese Commissie heel erg mee bezig. Ik denk dat we hier ook gewoon een maximumgrens aan moeten stellen. En dat is wel iets dat we collectief moeten doen. Ja. En als we het niet doen, wat zouden de consequenties zijn als we dit gewoon laten lopen? Nou ja, ik denk dat het escaleert. Dus als jij steeds minder te besteden hebt en je kan niet meer rondkomen, dan wordt de grens om gekke dingen te doen, om het zo maar te zeggen, groter. Je bedoelt opstand? Opstand, ja. En gewoon echt gewoon, ja, waarom heb jij wel recht om een boot van 34 miljoen te kopen en ik kan niet eens rondkomen? Ja, want ik zag net weer beelden van gele hesjes in Frankrijk. Dat soort protesten moeten we rekening mee houden. Als het echt escaleert, dan zou dat kunnen, ja. Ja. En kijk, uiteindelijk is het toch 99%. Kijk, al die mensen die werken voor het grootkapitaal, ja, als die stoppen met werken, dan heb je een probleem. Ook al heb je heel veel vermogen, heb je heel veel bedrijven. Ja. Dus ik bedoel, de 99%, of hoe je die ook wil noemen, die heeft ook gewoon zijn of haar verantwoordelijkheid te nemen door juist iets misschien niet te doen. Ja. Jouw boodschap, die verkondig je ook als je daar op de Zuidas werkt. Vindt die weerklank? Denk je, de tijd is wel rijp voor echt een gesprek hierover. Er zou wel iets kunnen gaan veranderen. Ja, dus blijf je toch een roepende in de woestijn? In de woestijn, ja. Er zijn meer mensen. We hebben al een aantal mensen genoemd die hier zich ook over hebben gebogen. Ja. Nou ja, kijk, mijn rol is ook om een spiegel op te houden. Dus veel mensen zitten aan de rat race. Dus die zijn maar aan het werken en zitten eigenlijk in het systeem gevangen. En dus die zijn eigenlijk niet meer in contact met de rest van de wereld. Dus als je 795 euro per uur in sommige kantoren verdient, ja, dan heb je geen idee meer wat een brood kost in de supermarkt. Die praten niet meer met normale mensen? Nee, ja, die gaan ook natuurlijk om met mensen die ook budget hebben om op vakantie te kunnen gaan. Ja. Dus dan zie je eigenlijk die hele andere kant niet meer. En je leest dan ieder jaar, de kloof tussen rijk en arm is weer groter geworden. Ja. De rijken zijn weer meer gaan verdienen. Ja. Nou krijgen de mensen aan de onderkant er misschien iets bij, maar dat staat toch uiteindelijk niet in verhouding tot elkaar. Nee, klopt. Ja. En jij springt daartussenin eigenlijk, dus deze mensen zegt nok nok. Jongens. Ja, dus ik word een beetje een soort luis in de pijl, zou je kunnen zeggen. Ik zeg wel eens dat ik een soort paard van Troje ben. Dus dat ik zeg maar, ik word nou, binnen... Dat is een gevaarlijke vergelijking, hoor, ja, paard dat van is Troje. Ook wel. Dat gaat heel slecht aflopen, juist. Ja, goed, maar dan een positieve variant. Ja, ja. Nou, het gesprek moet in elk geval gevoerd worden. Dat hebben we hier maar even gedaan. Bedankt, ja. Oscar Westra van Holte. Systemisch coach dus, psycholoog aan de Amsterdamse Zuidas. We spraken met hem over het concept van een bestaansmaximum en het doorbreken van het krampachtig vasthouden aan en voorzichtig loslaten van ons welvaartssysteem. Ja, dankjewel. In 2022 maakt een groep vrijwilligers door heel Nederland foto's van overvolle prullenbakken. Onder leiding van surfinator Dirk Groot en plastic soepsurfer Merijn Tinga werd in kaart gebracht waar en wanneer de prullenbakken overvol waren en wat voor afval erin zat. Na een jaar onderzoek ligt er nu een rapport. Dat wordt volgens mij binnenkort aangeboden. We gaan het allemaal vragen, want Dirk Groot en Merijn Tinga zijn bij ons. Ja, hartelijk welkom. Goedemorgen. Ja, niet voor de eerste keer, want ik vind het een enorm interessant onderwerp. Het zwerfvuil en de prullenbakken. Jullie zijn daar ook... Nou ja, Dirk, jij bent daar al eigenlijk je halve leven mee bezig, toch? Ja, een jaar of 8. Ja, precies. Nou ja, niet helemaal je halve leven. En jij ook, Marijn Tinga. Ook net zo lang, ja, zeker. Ja, want hebben jullie het idee dat door mensen toch nog niet gezien wordt als een groot probleem, terwijl het dat wel is? Nou, er is wel steeds meer aandacht natuurlijk voor plastic en plastic afval. Hè. Daar hoef je de mensen niet meer over te vertellen. Nee. Dus natuurlijk wel blijft belangrijk om mensen en iedereen daarop... Aan de andere kant zijn er weinig mensen die hun gedrag erop aanpassen. Precies. Oké, wat hebben jullie het afgelopen jaar precies onderzocht? We hebben foto's laten nemen van overvolle prullenbakken door het hele land. Eerste insteek was dat overvolle prullenbakken een bron van zwerfafval zijn. Het valt eruit, het wordt eruit getrokken door de wind of door dieren. En we wilden mensen bewust maken eigenlijk van zelfs als je netjes je afval in de prullenbak doet, dan draag je daaraan bij. En het klinkt heel lullig, want je doet het heel netjes. Ja. En uiteindelijk zijn we verder gaan doorstuderen. En we zijn erachter gekomen, ja, het afval wat we ook hebben van al dat to-go afval, dat is ook allemaal zo groot en zo eenmalig. Ja. En we zijn erop aan het richten om daar wat aan te doen. Ja, want je zou misschien in eerste instantie kunnen reageren met laat die gemeente, en dan moet je zeggen dat ik dat ook wel eens heb geroepen, leeg die prullenbakken nou eens wat vaker. Of zet er wat meer prullenbakken neer. Nou ja, dat is wel je eerste reactie natuurlijk. Eerder, groter, meer. Ja. Aan de ene kant, de gemeenten zijn er al heel erg effectief mee bezig. En het punt is natuurlijk, er komt steeds meer on-the-go afval. En dat on-the-go afval wordt steeds en al maar groter. Dus die trend, steeds meer afval, steeds grotere bakken, die moeten we remmen. Wat on-the-go afval? On-the-go, ja. Dus, dit gaat niet om de folie om de komkommer, want die wordt niet op straat gevonden. Dit gaat om al die kartonnetjes, hè, die ook hier zijn, waar jullie ook vanaf moeten, die bekertjes. Wij hebben geen bekertjes. Ja, proost, we gaan met z'n allen. Ik zal je zeggen, sinds Dirk hier de vorige keer geweest is, maak ik geen gebruik meer van wegwerpbekertjes. Ja. Dus... Maar goed, het gaat dus om alles wat je op straat meekrijgt. En dat wordt steeds groter, volumineuzer. Nou, een van de voorbeelden is bijvoorbeeld zo'n hamburgerdoos. Dat is een vrij grote, volumineuze doos. Als je dat nou in een wikkel doet, dan neemt dat veel minder volume in. En ook dus in de prullenbak veel minder. Moeten mensen niet gewoon minder van dat kant-en-klare voedsel komen? Nou ja, daar zijn wij natuurlijk sowieso voor. Maar je ziet natuurlijk wel een toename daarin. Dus wij sturen heel erg op hergebruik en minder verpakking. Dat wil niet zeggen kleinere, niet kleinere inhoud. Maar minder verpakking eromheen en andere oplossingen. En statiegeld is er natuurlijk ook een voorbeeld van. Wat zijn nog meer voorbeelden van, Dirk, van on-the-go verpakkingen? Nou, eigenlijk alles wat je onderweg eet en drinkt. Verpakkingen van koek en snoep en drankjes. Ja. We hebben statiegeld op plastic flesjes, dat werkt top. We krijgen het op blikjes, maar aan de andere kant zie je nu weer dat ze overgaan op nieuwe drankkartons. Er komen steeds weer nieuwe eenmalige verpakkingen. Knijpverpakkingen. Knijpflesjes. Noem het allemaal maar op. En zelfs, kijk, wij strijden in eerste instantie natuurlijk tegen het plastic vervuiling, hè, de plastic soep ernaar vermanden, ver weg en dichtbij. En een heel groot deel van het verpakkingen wat we hebben is wel van karton en zo, maar die vullen die prullenbak weer zo snel, waardoor uiteindelijk ook weer veel plastic extra komt. En het stomme is, er is er heel veel aandacht voor recyclebare en hernieuwbare grondstoffen voor verpakkingen. Dat is top. Maar alles wat in de openbare prullenbak gaat, wordt helemaal niet gerecycled. Het gaat allemaal in één keer door naar de verbranding. Dus als jij onderweg heel netjes je hamburgerdoos of je verpakking van je gevulde koek in een prullenbak doet, dan kan het van 100% recyclebaar of gerecycled materiaal zijn. Je schiet er niks mee op. Je bent eigenlijk helemaal niet zo goed bezig. Als je, je bent heel goed bezig. Alleen het systeem is zo dat jouw actie eigenlijk helemaal niet leidt tot waar je op hoopt. Oké, dus wat moet je doen? Zo'n prullenbak is eigenlijk een openbare vuurkorf. Zo moet je dat zien. Alles wat je in een openbare prullenbak gooit, dat gaat uiteindelijk naar de verbrandings. Want je kan dat niet meer laten dat gaan wordt scheiden. Niet meer gerecycled. Terwijl er vaak wordt gezegd, je kunt het rustig bij elkaar afvoeren, want het wordt bij de vuilverwerking de wordt het gescheiden. Maar dat is dus thuis. En dat onderscheid maken we dus heel sterk. Ja. En we hebben het dus over on-the-go afval. Ja. En daar zijn enorme kosten. Hè. Dus afgelopen week kwam een rapport van Rijkswaterstaat uit. Ook omdat er nieuwe regelgeving aankomt. 304 miljoen kost het op dit moment. Het beheer van de openbare ruimte als het gaat om zwerfafval. Ja, op het huidige niveau. Ja, nou weet ik, Dirk, dat jij in het verleden ook. Jij bent begonnen als iemand die de troepen opruimt en oppakt. Toen dacht je op een gegeven moment, ja, dit kan ik mijn hele leven blijven doen, maar er moet iets veranderen. En dan ga jij praten met de fabrikant. Ja. Nou, jij misschien ook wel. Klopt, maar. Ja. En daar sturen we nu ook op aan. Ja. We zijn op een gegeven moment gaan kijken van wat bepaalt nu of een stuk verpakking in de prullenbak of niet zwerfafval veroorzaakt, direct of indirect. En je kunt gaan kijken naar afval dat heeft factoren als van hoe groot is het na gebruik? Kun je het klein maken of niet? Is het na afloop smerig of schoon? Want als het schoon is, kun je nog in je zak steken. Als het smerig is, niet. Hoe ver loop je ermee? Dus ga je het meteen opeten of eet je het ergens anders op? Er zijn heel veel factoren die per verpakking anders zijn, die bepalen of iets waar iets klaar is of waar het afgedankt wordt. En dat hebben jullie in de. Dat hebben we in een matrix gegoten. Dat noemen we de afdankmatrix. De afdankmatrix, ja. Dus dan kun je per verpakking kruisjes gaan zetten en kijken hoe goed je scoort. En het idee is, we zijn er al langer mee bezig, ook bij de verpakkingsindustrie. We gaan nu bij het ontwerp van je verpakking hier al over nadenken. En ik heb het al op verpakkingsbeurs mogen vertellen. En dan komen de bedrijven naar je toe en die zeggen, hier hebben we inderdaad nooit over nagedacht. Oké, dus ze staan er wel open voor. Dus ja, maar goed, dat moet je gaan sturen en zo. En daarom zijn we ook naar de politiek. Want er komen nu allerlei wetten aan waarin die doorbelasting van die verpakkingen en zo en het afvalsfactor naar de bedrijven wordt verlegd. Ja, ja, de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Een mooi scrabblewoord, producentenverantwoordelijkheid. Klopt. En wat je nu ziet, er is nu net een afspraak gemaakt over dat ze een bepaald bedrag, ik geloof zo'n 15 miljoen, gaan meebetalen aan het legen van de prullenbakken. Ja, ik zie het als een soort aflaat op de grote miljardenbusiness, is dat echt een fooi. Ja. Wij willen veel meer sturen op gaan nu precies die kosten neerleggen bij die verpakkingen die het meest bijdragen aan het probleem. Ja. Sommige verpakkingen noemen het komkommerplasticje. Dat is niet een onderwerp van ons probleem waar wij mee bezig zijn. Dus aan de hand van echt veel gerichter, gestuurdere wetgeving of maatregelen kun je er echt gericht wat aan doen. Ja, want een overheid kan die ook niet veel strenger zijn? Ik zag bijvoorbeeld in Afrikaanse landen, zoals Kenia, die zijn helemaal van plastic tassen afgegaan. Ja. Dus het gewoon nergens meer te krijgen. De bermen liggen geen plastic tassen meer. Terwijl hier in Nederland zie ik dat nou, het is bijna allemaal papieren zakken geworden. Ja. En dan in Nederland. Nou, niet ik ben er ook wel eens geweest in Kenia. Ik heb die. Maar goed, laten we niet over Kenia gaan praten. Maar antwoord is ja. Ja. De overheid kan er veel beter gericht op gaan sturen en zich veel minder door de lobby van de industrie zelf laten sturen. Gewoon echt gericht gaan kijken, want ze schieten nu met hagels of met kanonnen op muggen, weet je. Dat is echt veel rechter als een sniper gewoon de specifieke soorten afval gaan aanpakken. Maar dat ook, het stom is ook, hij noemde net de hamburgerdoos. En McDonald's heeft een paar hamburgerdozen vervangen door wikkels. Dat scheelde ze geloof ik 3 ton aan kosten aan grondstoffen. Je hebt minder afval in je prullenbakken, minder zwerfafval. Yes. En mooier nog, je hoeft minder te recyclen. Want we streven nu naar meer recycling, maar waar wij eigenlijk naar streven is veel minder recycling door minder gebruik en meer hergebruik. Ja. Ja, wat ik interessant vind aan dit rapport is dat we dus die afdankmatrix hebben gemaakt en eigenlijk van tevoren de zwerfafvalkans van een verpakking hebben bepaald in die on-the-go sector. En wij hebben gezegd, als je nou van tevoren die kans bepaalt van die zwerfafval, wat de kans is dat iets zwerfafval wordt en hoe erg het een prullenbak vult, dan kan je ook van tevoren die kosten op gaan leggen per verpakking, in plaats van, zoals nu gebeurt, achteraf, via die uitgebreide producentverantwoordelijkheid, na een jaar, anderhalf jaar pas, over een hele productgroep dan de kosten terug gaan halen. Want dat raakt een individuele producent en ook een individuele verpakker, raakt dat niet. En dan gaat er dus niks veranderen. En dit rapport, dat gaan jullie binnenkort aanbieden? Ja. Ja, ik wou het nog heel even over iets anders hebben. Het staatse geld op blikjes, hè? Ja. Dat komt eraan. Jij noemde al even, Dirk, het staatse geld op flesjes. Dat scheelt gigantisch. Ik heb het ook gemerkt, daar ga ik ook wel eens rapen. En ik denk, veel minder flesjes. Ja, plus veel beter recycling. Ja. En de wet is ingegaan. De metalen drankverpakkingen zitten nu wettelijk staatsgeld op. Heel veel blikjes dus nu nog steeds. Ja, 10 keer zoveel blikjes als plastic flesjes op dit moment. Ja. Wettelijk gezien is er nu statiegeld. Alleen, het bedrijfsleven heeft twee jaar tijd gehad om het in te voeren. Ze zijn een jaar lang bezig geweest met het verzinnen van een plan van statiegeldmachines in de openbare ruimte, onbeheerd, buiten de supermarkten. Daar is protest tegen gekomen. Daar hebben wij een hele leuke vlog over gemaakt, dat heel veel heeft getriggerd. En gemeenten zijn ook in opstand gekomen, want dan komt die troep alsnog weer in de gemeente. Want een openbare machine, dat gaat heel veel extra troep opleveren. Mm. En toen zijn ze eigenlijk pas in april vorig jaar begonnen met het echte plan. En toen hebben ze vervolgens gezegd, ja, de machines zijn niet op tijd en we hebben het zover nog niet af. Ja, je bent een jaar te laat begonnen. ILT heeft, mede dankzij mijn data, bedrijven aangeschreven met een last op dwangsom van 24 miljoen in totaal. Van als je niet op 1 januari staatsgeld op blik hebt ingevoerd, dan krijg je die boete. Nou, het bedrijfsleven met afvalfonds heeft weer heel veel dure advocaten ergens uit een blik getrokken. En die zijn naar de Raad van State gegaan. Met als uitspraak dat het ILT en de staatssecretaris die dwangsom niet preventief mochten opleggen. Dat is ILT? Ja, sorry, Inspectie Leefomgeving en Transport, die al dit soort wetten moeten handhaven. Ja, sorry, ja. En uiteindelijk is het besloten, Raad van State heeft gezegd dat pas per 1 april kan worden gehandhaafd. Dus het is 3 maanden uitgesteld. Maar dat betekent als je vanaf nu blikjes spaart, dan kan je op 1 april een klapper maken? Nou, als er het statiegeldogen erop zit, dan wel. He, dus dat zijn er nog niet zoveel. Pepper en Swip. Als je vanaf nu alleen Dr. Pepper en Swips drinkt, dan kan je klapper maken. Nou ja, ik begreep dat in Amsterdam worden al de prullenbakken dan weer opengebroken om de plastic flesjes eruit te halen. Door zwervers die dan... Ja, dus dat is ook... Mag ik nog één ding zeggen? Heel kort. Ik heb een minuutje Plastic Adventures, wij doen dit niet alleen. Wij zijn met een hele groep mensen. Wil je nou meedoen? Wij hebben een app, Plastic Adventures app. En op dit moment nemen wij foto's van drankkartons. Dus download die Plastic Adventures app allemaal. En neem foto's van rondzwervende drankkartons. En van die kleine pakjes. En wat pakjes. Doen jullie daar dan mee? Deze pakjes die lijken heel duurzaam. Maar die zijn er niet, want het is gewoon alleen maar plastic aan de binnenkant. Er zit een laagje karton omheen. En dit is een manier waarop fabrikanten op dit moment proberen onder die statiegeldregeling uit te komen. Dus door het niet in een plastic flesje te doen in het statiegeldsysteem, maar in zo'n kartonnetje is het 15 cent... lijkt het 15 cent goedkoper en probeer ze te verkopen. Maar nou ja, ze komen net zoveel in de berm terecht. En zijn dus download die Plastic Avengers app en help ons. Neem die foto's. Hoeveel foto's hebben we inmiddels van de ding? 2.500 volgens mij. Ja. Oké, nou, ik hoop dat het iets uit gaat halen. Jullie hebben meer successen op je naam staan. Dank jullie wel, Dirk Groot en Marijn Tinga. Het ging dus over die Operation Overload in de strijd tegen zwerfafval. En ik zou zeggen, ga door met de strijd. En we blijven jullie volgen. Zometeen na 9 uur, dan zijn we terug. Dan gaan we beginnen met... Myanmar? Beïnvloeding. Onbewuste beïnvloeding. Ster. Deze week in de bonus. AHA Mango, 1+1 gratis. AHA Hand- en perssinaasappelen 2 kilo, ook 1+1 gratis. AHA Verse Pasta en Pastasauzen, ook 1+1 gratis. En een indoor cycle per stuk voor €199. De meeste en de beste aanbiedingen. Autoverzekeringen worden duurder. Wil jij een stijgende autopremie voorkomen? Kies dan voor de inflatiebeschermer van Promovendum. Hockney's Eye. Maak kennis met Hockney's eigenzinnige theorieën over perspectief. Tekeningen, schilderijen, digitaal en op doek. Nu te zien in Tijlers Museum Haarlem. Met de inflatiebeschermer van Promovendum zet je onze lage autopremie 3 jaar vast. Voorkom premiestijgingen. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Hockney's Eye. Nog maar enkele weken te zien. Boek nu je ticket via tylersmuseum.nl. Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. NPO Radio 1 luistert naar... Nou, mijn naam is Geert. Wat speelt er in de samenleving dat volgens jou meer aandacht verdient op NPO Radio 1? Ik vind het wel heel erg storend dat heel veel mensen nog wel heel veel plastic gebruiken in verpakkingen en tasjes en dat soort dingen. Dus dat is wel iets wat hier speelt. Laat ook van je horen op nporadio1.nl. Daar vind je ook wanneer we bij jou in de buurt zijn. NPO Radio 1 luistert naar jou. Wie luistert? NPO Radio 1. 9 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De provincie Flevoland heeft geprobeerd om met Schiphol af te stemmen met welke boeren zou worden onderhandeld over het uitkopen van boerderijen. Zowel het vliegveld als de provincie heeft stikstofruimte nodig om Lelystad Airport te openen of om te kunnen bouwen. In een mail vraagt een ambtenaar van de provincie aan Schiphol of het wel handig is dat beide partijen los van elkaar met boeren in gesprek zijn. Maar daarbij afspraken maken is niet toegestaan. Dat is kartelvorming, zeggen juristen tegen de NOS. En daarmee zou de prijs worden gedrukt. Het aantal meldingen over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer is sinds het schandaal bij de Voice of Holland met ruim 40% gestegen, meldt de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen na een enquête. Volgens LVV-voorzitter Te Brake komen er vooral meldingen binnen over intimidatie en machtsmisbruik door leidinggevenden en over pesten en discriminatie. Een kleiner deel gaat over seksuele intimidatie. Volgens de LVV komen vaak oude gebeurtenissen door de Voice weer boven bij slachtoffers. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft na 4 dagen stemmen en 15 stemrondes Kevin McCarthy gekozen tot nieuwe voorzitter. De Republikein kreeg uiteindelijk net voldoende stemmen om democraat Nancy Pelosi op te volgen. De stemming eindigt in 216 voor en 212 tegen. McCarthy had in de stemrondes te maken met felle tegenstand van Republikeinse conservatieven. Die vinden McCarthy te slap en zijn bang dat hij zaken gaat doen met de Democraten. Na toezeggingen stemde een aantal conservatieven toch op McCarthy. In Zuid-Soedan zijn 6 journalisten opgepakt voor het filmen van hun president terwijl die in zijn broek plast. Dat gebeurde 3 weken geleden. De 71-jarige president Salva Kiir stond te luisteren naar het volkslied. De opgepakte journalisten werken voor de staatszender van Zuid-Soedan. En het weer, opklaringen, in het noordwesten een bui. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal. Het is weer winter en we beschermen ons tegen de kou. Een dikke jas, een warme muts. Het is ook de tijd om elkaar te beschermen. Want deze dagen zitten we vaker samen binnen. Dan kunnen virussen, zoals het coronavirus, zich sneller verspreiden. En nog steeds kunnen mensen met een kwetsbare gezondheid ernstig ziek worden van corona. Dus, doe een zelftest bij klachten en blijf thuis in isolatie als je corona hebt. Meer weten? Kijk op mijnvraagovercorona.nl. Staatsloterij, Lotto, Lucky Day en Eurojackpot zijn spellen van Nederlandse Loterij. Met de opbrengst zijn wij de allergrootste supporter van sport in Nederland. We zijn er dus voor alle sporters. Zaterdagochtendpupillen, rolstoelbasketballers en Team NL. Dus bedankt dat je meespeelt. Speel bewust 18+. NederlandseLoterij.nl, waar heel Nederland wint. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Mieke van der Wij en Bram Vermeulen. En welkom terug bij Nieuwsweekend. Tot 10 uur hebben we het achtereenvolgens over de lange adem van het protest tegen de junta in Myanmar. Een korte cursus small talk om de nieuwjaarsborrels van volgende week te kunnen overleven. En we richten een microscopische blik op de alleroudste voorloper van de mens. Een eencellige die in een laboratorium wordt gekweekt. Maar nu eerst onbewuste beïnvloeding, Mieke. Ja, 10 jaar geleden was het ondenkbaar. Leuzen op de Erasmusbrug als White Lives Matter of Vrolijk Blank 2023. In een paar jaar tijd is het klimaat in Nederland veranderd, waardoor rechtsextremisme meer ruimte krijgt. Hoe komt dat? Laten die leuzen op de brug zien wat er al heel lang gaande is op het internet? We gaan erover praten met historicus Daniël Knecht. Hartelijk welkom. Fijn dat je er bent. Je doet onderzoek naar propaganda en fascisme. Is dat eigenlijk waar dat er meer ruimte is voor extremistische uitingen? Ik zeg dat nu zo wel, maar... Ja, je hebt natuurlijk het... Ik denk in zekere zin wel. Je hebt natuurlijk het beroemde Overton Window. Dat is een soort concept van de wat er acceptabel is in de politiek om te zeggen. Verschuivende raam, zeg ja, maar. Ja, dus inderdaad, bijvoorbeeld de uitspraak Nederland is vol was in de jaren 90 lange tijd taboe. En dat taboe werd doorbroken, om dat te zeggen, ergens rond de tijd van Pim Fortuyn, grof gezegd. Nou ja, zo'n soort verschijnsel, daar zijn natuurlijk ook allerlei politieke groepen zich bewust van. Die weten dat als zij dat tactisch doen, dat ze kunnen proberen om dat window een beetje op te schuiven in extreemrechtse richtingen in dit geval. Ja, en hoe wordt dat gebeurt wel. Ja. Aan de andere kant is het juist ook bewust dat overschrijden. En het is natuurlijk een als de mensen die zeggen dat ze dit hebben gedaan ook daadwerkelijke daders zijn, dan is dat een heel extremistische groep die juist ook graag wil shockeren om aandacht te trekken. Ja, want hoe wordt die ruimte eigenlijk gecreëerd? Hè? Hoe schuiven ze dat op? Ja, dat heeft natuurlijk te maken met de wisselwerking tussen groepen die buiten de gangbare politiek staan en de gangbare politiek zelf. Dus er moet een soort van ontvankelijkheid voor zijn binnen het politieke systeem en in de samenleving. En het moet mogelijk zijn voor groepen om die daar buiten te staan, om dat dus te beïnvloeden. Door dus politieke partijen maken het salonveeg wat daar aan de buitenring gebeurt eigenlijk. Ja, ja. Dat is als het een geslaagde actie is, dan is dat hoe het werkt. Ja. En die boodschap wordt dan ook wel slim verpakt. Want als je bijvoorbeeld een leus ziet als White Lives Matter, dan denk ik, ja, daar kan je het eigenlijk helemaal niet mee oneens zijn. Ja, en dat is denk ik ook wat ik erover heb gelezen over deze groep mensen. Dat ze dat bewust hebben gedaan. Dat ze slogans hebben uitgekozen waarmee ze bij bredere groepen in de maatschappij, mensen die niet goed nadenken over de context waarin dit wordt gezegd, een soort van goedkeuring kunnen vinden. Of in ieder geval. Ja, want de mensen zeggen, nou, Black Lives Matter, nou, White Lives Matter ook. Ik bedoel, iedereen zijn lives matter. Ja, hè? Dus als je inderdaad niet beseft dat deze kreet echt afkomstig is van extreemrechtse, racistische Amerikanen, die hiermee eigenlijk in feite zeggen, alleen witte levens zijn van belang. Als je dat niet weet, dan kan je ook over nadenken als in, ja, dat is een open deur. Wat is hier nou zo schokkend aan de uitspraak? En ook maar de ophef om niks. De vrolijk blank 2023 is wat dat betreft dan alweer wat extremer, hè? Ja, en dat is ook moeilijk om dat te plaatsen. Dan kom je al snel in een racistische hoek terecht. Dus ik denk dat het een combinatie is van proberen uitspraken te doen die dus bij mensen helemaal niet zo'n schokreactie teweeg brengen. Denken van, waarom zijn andere mensen hier nou zo boos over? Mm-hmm. En juist ook wel shockeren. Maar daar is eigenlijk werk aan de winkel voor mensen zoals jij, om mensen eigenlijk op te voeden. Want let op, bij dit soort leuzen staan voor veel meer dan je denkt. Ja. Ja, en hoe doe je dat? Nou ja, ik ben een wetenschapper en ik kan altijd zeggen dat ik alleen maar me met de wetenschap bezighoud. Dat is voor een deel ook wel waar. Dus ik ben niet iemand die adviezen gaat geven. Maar het is wel zo dat het goed is om te beseffen uit welke context dit komt. Dat er een hele connectie is met rechtsextreme en ook neonazistische groepen die heel internationaal georganiseerd zijn. En niet georganiseerd als in een club en een clubblad en contributie betalen, maar als in contacten via vooral sociale media. En dat daar heel veel symbolen, memes, strategieën worden uitgewisseld. Ja, die sociale media die spelen dus een grote rol. Jij noemde memes. Moeten we dat nog even uitleggen wat een meme is? Ja, jonge luisteraars, die weten dat misschien wel. Maar ja, het is een visuele. Het gaat om herkenbare symbolen. Er zit vaak ook ironie in. Het zijn bewerkte afbeeldingen bijvoorbeeld. Er zijn ook hele korte filmpjes. Noem eens een voorbeeld van een meme. Die mensen wel denken, oh ja, natuurlijk. Nou. Ja, nou, een kat die een andere kat tackelt. Dat vinden mensen natuurlijk grappig en een beetje grof. En dat kan je altijd naar elkaar sturen. Ook als je zelf het gevoel hebt dat je wordt getackeld. Dan kan je het op jezelf projecteren. Nou ja, of iemand anders. Ja, of een plaatje, een soort cartoonachtig plaatje. Het kan ook een meme zijn. Ja, het hoeft geen bewegende beelden te zijn. Ja. Maar wat zijn de memes waar we eventjes het alarmbelletje moet afgaan? Nou, ja, dat vind ik lastig om te zeggen. Omdat ik zelf geen studie van heel veel memes heb gemaakt. Maar je ziet wel dat daar bijvoorbeeld een heel bekend in de VS gebruikt symbool is die Pepe the Frog. Dat is die groene kikker. Die is oorspronkelijk gewoon door iemand, door een of andere tekenaar gemaakt. Zonder politieke kleur. En die is echt gecoöpteerd door allerlei extreemrechtse groepen. En die hebben hem eigenlijk zich toegeëigend. En daardoor is ook die tekenaar op een gegeven moment heeft gezegd, ik wil niks meer met Pepe the Frog, mijn creatie, te maken hebben. Want het wordt alleen maar exclusief gebruikt in een soort extreemrechtse context. Dus daar heb je meer, dus daar eigenlijk iets wat heel onschuldig lijkt, heeft een hele serieuze lading. Ja, dus in memes krijgt hij dan bijvoorbeeld een hakenkruis. Of hij krijgt allerlei Trump-symbolen. Of die twee bij elkaar. Ja. En wordt hier in allerlei contexten gezet met vuurwapens en met racistische uitingen en ga zo maar door. Ja. Ja. En eerst mensen die dat niet weten, die denken, oh nou, het is gewoon een kikkertje, een soort Kermit. Ja, ja, ja, en het werkt dus twee kanten op. Dus voor voor mensen die ingewijd zijn, is dat heel leuk dat ze die kikker overal kunnen promoten. En voor de buitenstaanders is het vaak, wordt het niet begrepen of wordt het maar half begrepen en slaat het een beetje dood. En dat is juist precies wat die groepen graag willen. Vind jij dat de verontwaardiging groot genoeg is? Bijvoorbeeld even over die projectie op die Erasmusbrug. Hè? Want Mieke nu zegt, ach ja, White Lives Matter. Ja. Is er genoeg verontwaardiging? Ja, ik kijk ook meer naar de politiek, maar sowieso in het debat over dit soort dingen. Ik denk dat, ja, het is niet zo dat 8 verontwaardiging goed is en 6 slecht, bijvoorbeeld. Maar het is denk ik wel dat je zou, ja, het is belangrijk om die context te begrijpen. Dat is vooral belangrijk. Vervolgens moeten mensen vooral hun eigen conclusies trekken. Maar dit zijn kreten en dit zijn ook verwijzingen. Er zitten ook wat cryptischere verwijzingen bij, over het getal 14 bijvoorbeeld. Maar waar heeft dat mee te maken? Dat gaat over de 14 words, die afkomstig zijn van een Amerikaanse neonazistische club die al lang niet meer bestaat. Maar dat is die 14 woorden gaan over, we moeten onze blanke kinderen beschermen en de toekomst van het witte volk, zoiets. Dus dat is een volkomen racistische frame, gaat over een veronderstelde bedreiging van het witte ras. Nou ja, dan zit je natuurlijk heel erg in racistische, extreemrechtse kringen. Omvolkingstheorieën. Ja, maar als je alleen maar het getal 14 ergens ziet, dan kan dat een verwijzing zijn naar die 14 woorden. En dat wordt alleen begrepen door mede-aanhangers. Ja, maar als je nou niet begrijpt wat dat 14 kan betekent, of voor sommige mensen betekent, heb je er dan toch last van als je dat onder ogen komt? Word je er op een of andere manier om, of nou, misschien niet getal 14, maar ook bijvoorbeeld zo'n kikker. Word je daar dan toch onbewust door beïnvloed dan? Ja, dat kan gebeuren. Alleen als je totaal aan je voorbij gaat, natuurlijk niet. Nee. Alleen dan zie je het extremistische daarvan niet in. Maar je wordt niet meteen gerekruteerd. Maar die recrutering van aanhangers van dit soort extremistische ideeën, die verloopt soms wel via memes. Want je ziet dat allerlei online groepen, online fora, dat die vaak begonnen zijn als ironische clubjes die grappige plaatjes met wat foute grappen uitwisselden. Of in ieder geval die uitstraling hadden. Mm. En veel mensen die voelen zich daartoe aangetrokken, of die vinden dat grappig en doen een beetje mee. En die ironie kan op den duur omslaan in oprecht geloven. En je ziet vaak ook bij groepen die daadwerkelijk rechtsextremistische moordenaars hebben voortgebracht, zoals die Tarrant in Nieuw-Zeeland, die tientallen mensen heeft afgeslacht. Christchurch. Ja, in Christchurch inderdaad. Daar zie je dat die in een groep zat waarbij die ironie echt naadloos overging in het ontbreken van ironie, in barre ernst en uiteindelijk in misdadig geweld. In werkelijkheid. Dus en daarom moet je ongelooflijk goed opletten en moet je dus ook als duiders in de media en zo weten waar het eigenlijk om gaat. Ja, en ik denk dat misschien, als het gaat om verontwaardiging, weet ik niet wat ik moet zeggen, maar het gaat denk ik wel om het serieus nemen. Dus hoe melig, infantiel, puberaal dit ook uitziet vaak. Ja. Ik denk dat we bijna methodologisch dit heel serieus moeten nemen, want dan zien we pas wat eigenlijk hier wordt geprobeerd. Ja, ik moet een beetje denken aan de hele discussie rondom Soros, of op het moment dat je ziet dat iemand aan de touwtjes trekt, dat er antisemitische cartoons uit de jaren 30 die dan weer ineens terugkomen. Ja, dus daar zeg je ook wel iets heel waars, dat sommige ingrediënten zijn heel nieuw. Die worden steeds weer nieuw bedacht in dit soort samenzweringstheorieën en in ook racistische of antisemitische clichés. Maar heel veel daarvan is juist een soort ultieme recycling. Het komt steeds weer terug. Als je kijkt naar antisemitische clichés, dat is natuurlijk echt, dat is zo'n gouden hit van de Europese cultuur, of trouwens ook buiten Europa, van eeuwen oud. En die komen steeds toch weer terug over wat hebben Joden precies allemaal zogenaamd misdaan, hoe zien ze eruit, wat is hun gedrag, wat is hun aard. Dat zit ontzettend veel continuïteit in. Ja. Ondanks de hele nieuwe middelen waarmee dit soort beelden worden verspreid. Ja. Kun je er iets, je kunt er ook niet zoveel tegen doen, toch? Je kan moeilijk een kikker verbieden. Nee. Begrijp je wat ik bedoel? Dat is ook zo geraffineerd eraan natuurlijk. Ja. Ja, dat is denk ik inderdaad een van de beoogde doelen. Dus als je gewoon, weet ik veel, als je een puur nazistische kreet projecteert, dan is dat strafbaar. Mm-hmm. En dan stoot je heel veel mensen af. Maar als je iets als White Lives Matter gaat gebruiken, dan is dat soms niet herkenbaar, of is het extremer ervan niet herkenbaar. En kan je dus aansluiting vinden bij bredere groepen. Ja. Maar goed, en moet dat dan toch niet in het, ik zeg van verontwaardiging, maar moet het dan toch niet in het meer in het onderwijs? Of hoe maak je nou mensen bewuster van woorden, van tekens? Ja, omdat je zegt, het is zo serieus, het kan zo serieus worden als Christchurch. Nou, je moet gewoon heel veel naar experts luisteren. Je moet heel veel uitnodigen. Dus die context moet erbij gebracht. Het gaat niet om dat je dit moet doodzwijgen of dat je de hele tijd heel verontwaardigd moet gaan lopen doen, want daar word je op een gegeven moment ook heel moe van. Mm-hmm. Maar ik denk dat je heel goed moet laten zien, wat zeggen mensen hier nou echt? En dat is natuurlijk ook een voorbeeld, natuurlijk die beruchte boreale speech van Thierry B. Ja. Een aantal jaar geleden na de Provinciale Statenverkiezingen. Ja. Daar is uiteindelijk door heel veel mensen uitgelegd wat hij nou precies zei. Maar afhankelijk was de reactie ook een beetje lacherig. Op de avond zelf waren de politieke duiders zich niet helemaal bewust van de lading van dat. Nee, hij was een groot deel van die speech was live te zien. Ze vonden het gewoon een beetje een maloot. Ja. Met zijn boreale speech. Ja, nee, en inderdaad, er werd een beetje lacherig over gedaan. En pas in tweede instantie, binnen 1-2 weken daarna, toen kwam dat geluid naar buiten van, kijk, dit zijn alle verwijzingen naar hele rare extremistische ideeën die in deze speech zitten. Ja. Maar is het nou zo dat nu in 2023 wij veel meer gewend zijn geraakt aan neonazistische uitingen zoals dit, als bijvoorbeeld in 2001? Zijn we veel verder af? Je begon met dat window van acceptatie, zeg maar. Zijn wij afgezakt wat dat betreft? Dat denk ik wel. Ik denk dat, zeker als je kijkt naar de zogenaamd heel erg politiek correcte jaren 90. Nou ja, daar is voor een deel ook wel iets van waar. Toen mochten er heel veel dingen niet worden gezegd. Of je mocht ze wel zeggen, maar daarmee plaatste je eigenlijk buiten de acceptabele politiek. Je deed niet meer mee. Ja. Tegelijkertijd zie je ook wel dat er een tegenreactie is ontstaan. Omdat mensen zich meer bewust zijn dan bijvoorbeeld 10 jaar geleden van dit soort extremistisch gevaar. Dus als je kijkt naar de reacties ook op wat jullie collega-omroep ON allemaal heeft gepresteerd de laatste maanden. Ongehoord Nederland. Ja, precies, pardon. Ja, Ongehoord Nederland. Dan zie je dat je zou kunnen zeggen dat liberale, die liberale naïviteit van vrijheid van meningsuiting, alles moet kunnen worden gezegd. En als het foute ideeën zijn, dan worden die vanzelf wel eruit gefilterd in de serieuze politieke discussies die daardoor ontstaan. Dat een beetje is verdwenen. Dus sommige uitingen zijn racistisch en die zijn eigenlijk niet toegestaan. Ja, tegelijkertijd zijn twee stromingen, lijkt het wel. Die... Ja. Ja, maar tegelijkertijd denk ik ook, dan is er wel heel veel ophef. Maar het feit dat zo'n omroep mag uitzenden op het publieke net, had dat 20 jaar geleden ook gemogen? Dat is ook een goede vraag, ja. Ja. In die zin zijn we wel opgeschoven. Ja, dat zou heel goed kunnen. Ja. Ja. Goed, dankjewel. Historicus Daniël Knecht. Van zijn hand verscheen het boekje Fascisme. Dat gaat hier eigenlijk ook al over, hè? Ja, een beetje wel. Altijd. Maar je bent wel historicus, maar je houdt er ook heel goed bij wat er op dit moment allemaal gaande is, wat dit onderwerp betreft. Ja. Dankjewel voor je uitleg. Dankjewel. In Myanmar, het vroegere Birma, zijn deze week 7000 gevangenen vrijgelaten, onder wie 300 politieke gevangenen. Want in Myanmar strijden al enige tijd honderden strijdgroepen hardnekkig tegen het junta-leger dat nu bijna 2 jaar geleden een coup pleegde. Meer dan 1 miljoen Myanmarezen zijn in die periode gevlucht naar de buurlanden Thailand, Bangladesh of Maleisië. En net als in Oekraïne zijn het vooral Russische bommen en andere wapens die burgers doden. Goedemorgen, Azië-correspondent Minka Nijhuis. Er is eigenlijk niemand in Nederland, denk ik, die dit onderwerp zo goed volgt als jij. Je bent net ook terug uit Thailand, waar je al behoorlijk lange tijd verblijft. Het valt mij eigenlijk op dat we zo weinig over Myanmar horen, behalve eigenlijk wat ik van jou lees op Twitter. Zo'n beetje. Nee, maar het is heel opvallend dat het een hete oorlog lijkt te zijn waar we bijzonder weinig over horen. Hoe verklaar jij dat? Ja, er zijn geen, als je het over Nederland hebt natuurlijk, er is geen directe link, geen Nederlandse belangen. Iedereen is bezig met Oekraïne en zo gaat het in de business van de media. Dan. Ja. Het is ook een land wat voor mensen ver weg is. Conflicten zijn al heel lang gaande daar, dus af en toe zie je het even opkomen. Als er groot nieuws is, zoals de staatsgreep op zichzelf, en van 2 jaar dan geleden. Ebt het weer weg. En het speelt ook mee dat er heel weinig journalisten het land ingaan. Ja, maar nu was er deze week dus dat nieuws dat die gevangenen werden vrijgelaten. Dat was wel weer een nieuwsbericht waard. Dan denk je, nou, dat is toch mooi. 75 jaar onafhankelijk is het land van Engeland. Even Minka bellen, hoe zit dat? En toen laten ze 7000 politieke gevangenen vrij, 300 politieke. Was jij daar ook blij mee? Nou, ik ben blij voor degene die zijn vrijgelaten, uiteraard. Ja. Maar verder denk ik, ja, het is de aloude truc om op een nationale dag, de dag van de onafhankelijkheid, gevangenen vrij te laten. Wat de politieke gevangenen betreft, die hadden natuurlijk sowieso niet vast moeten zitten. Ze kunnen net zo makkelijk weer opgepakt worden als de schijnwerpers van de media weer weggeflitst zijn. Dat gebeurt ook heel vaak. En bovendien, de mensen die worden vrijgelaten die vastzaten op criminele gronden. Ja, de kans is heel erg groot dat die gerecruiteerd gaan worden als milities. Want het leger heeft ernstige problemen, komt manschappen tekort. Dus ik heb daar heel veel vragen over. Het is juist als het in het nieuws komt als een positief verhaal. Dat is precies wat de junta wil. En ik vind dat we als media dan soms zelf daarin verstek laten gaan om daar de kritische duiding bij te geven die daarbij hoort. Nou, die heb ik niet gelezen, de kritische duiding. Die geef jij mij nu, maar ik niet gelezen. Maar door de Oekraïne-oorlog ontstaat er een soort fog, mist rondom conflicten zoals Myanmar, waardoor we niet goed opletten wat daar eigenlijk gebeurt. Zou jij in grote lijnen kunnen schetsen waar we nu zijn eigenlijk na 2 jaar? Wat gebeurt er nu? Ja. Het is historisch gezien een hele unieke situatie ontstaan, waarbij het leger voor het eerst sinds het in 1962 de macht heeft gegrepen in heel zwaar weer verkeert. Het verzet tegen de staatsgreep van bijna 2 jaar geleden is zo ontzettend groot en wordt zo breed gedragen en vindt op verschillende manieren plaats, gewapend en ongewapend. En er is een coalitie ontstaan onder de bevolking van allerlei verschillende groepen die zich verzet. Dus ja, het wordt wel geduid als een burgeroorlog nu, maar je kan net zo goed zeggen het is een volksopstand. Ja, en die opstand is dus minder. Het begon met minderheden die zich opstonden, maar nu is het veel breder gedragen door de hele bevolking eigenlijk. Hoe verklaar je dat? Ja, er zijn natuurlijk minderheden in het land die al sinds de onafhankelijkheid van 1948... strijden voor meer autonomie en gelijke rechten. Nou, die zijn dus al decennia in een gewapende strijd verwikkeld met de junta. Maar sinds de staatsgreep is ook de burgerbevolking in het centrale deel van Myanmar, die uit de Burmaanse meerderheid bestaan, massaal in opstand gekomen. En die werken nu samen met die etnische, met een deel van die etnische legers. En wat is er veranderd in de levens van de meerderheid dat die nu eens voelen, wij moeten van die junta af? Wat denk je dat daar doorslaggevend is? Ja, het geweld is zo buitensporig. En het is zo wreed. Zoveel burgers hebben meegemaakt hoe voor hun ogen mensen werden doodgeschoten, mensen werden gearresteerd, mensen verdwenen. En wat heel erg meespeelt is dat de jongeren het voortouw hebben genomen in deze opstand tegen de staatsgreep. En dat zijn jonge mensen die de afgelopen 10 jaar... onder een burgerregering, een gedeeltelijke burgerregering, toch iets meer vrijheid hebben gehad. Dat hebben ze geproefd. Ze hadden een toekomst voor zich. Ze maakten deel uit van de wereld met connecties met andere jongen via internet. En hun is iets afgenomen. Een stukje vrijheid, maar ook een toekomst. En zij willen niet terug naar die duistere jaren die hun ouders en grootouders hebben meegemaakt. En ze zetten alles op alles. En als je in de jungle bent en je ontmoet deze jonge mensen, het is natuurlijk een heel zwaar lot wat ze op zich hebben genomen. Maar 2 jaar na de staatsgreep hoor ik niet van opgeven. Het moreel is eigenlijk heel hoog. Ja. En heb je het idee, het zou ook nog wel eens tot een overwinning kunnen leiden van deze groep? Ben je daar optimistisch over? Ja, optimisme vind ik wel een moeilijk woord, omdat de prijs zo hoog is. Hè? Ja. Maar het is wel voor het eerst in de geschiedenis dat er een kans ligt om dit leger te verslaan. Wat er dan gaat gebeuren in de toekomst met zoveel wapens, zoveel verschillende groepen die hun eigen eisen hebben, is weer een heel ander verhaal. En dan komt er een grote verantwoordelijkheid te liggen bij een schaduwregering die al gevormd is en die ook plannen heeft voor een federale staat en die deels ook al bezig is met het opzetten van onderwijs, gezondheidszorg. Maar het is wel zo dat het leger nog nooit eerder op zoveel fronten tegelijk heeft moeten vechten. En je ziet dus ook dat er zijn geen manschappen genoeg. Dat is ook een van de redenen dat er zwaar gebombardeerd wordt. Omdat de grondtroepen zijn niet meer in die gebieden aanwezig. Maar dat goed, kunnen ze niet waarmaken. Maar de junta, de mensen strijden tegen de junta, maar die hebben dus ook een leger. Er zijn dus eigenlijk 2 legers die tegen elkaar vechten. Er zijn verschillende legers. Ja. Er zijn dus de oude etnische legers die al sinds 1948 gewapend strijden ook. Dat zijn professionele legers. En bij die legers hebben zich min of meer aangesloten burgers. En dat zijn eigenlijk de nieuwkomers in het gewapende verzet. En die strijden tegen de junta? die hebben een soort verbond met die etnische legers. Ja. Het is fragiel en er zit veel historisch gegroeid wantrouwen, maar ze werken wel samen. Ik ben heel benieuwd, hoe komen ze eigenlijk dan aan hun wapens? Want dat kost een hoop geld. En hoe komen ze aan het geld als je zo geïsoleerd bent? Ja, dat is het opmerkelijke aan die strijd. Als je kijkt naar Oekraïne, daar wordt natuurlijk van buitenaf allerlei wapens ingepompt. Ja. Dat heeft Myanmar niet. Komt echt voor een groot deel uit fondsen van burgers. Je spreekt mensen, zakenlieden, die hun hele hebben en houden hebben verkocht om geld te krijgen voor wapens. Dus het komt echt uit particuliere fondsen van mensen zelf. Dat geeft dus ook aan hoe hoog dat moreel is. En hoogopgeleide ook zich daarbij hebben aangesloten. En dat die ook gewoon misschien weten hoe ze slimme wapens moeten maken. Ja, ik heb jonge ingenieurs ontmoet. Ja. Die bouwen bijvoorbeeld drones midden in de jungle. En dan hebben ze toch nog een internetconnectie. En dan, ja, ze gebruiken hun technische kennis en vaardigheden om wapens te maken. Is ook gevaarlijk, ik hoorde gisteren nog weer van een broer van iemand die ik ken, die is omgekomen. Want het knutselen met wapens gaat natuurlijk ook mis. Maar als je kijkt naar de tendens tussen van zeg maar 2 jaar geleden en nu, dan zie je een professionalisering van die gewapende groepen. Dus deels kopen ze wapens aan, maar ze maken ze ook zelf. En Rusland geeft wapens aan de junta? Ja, Rusland is een belangrijke partner in crime voor de junta. Dus wij zouden eigenlijk in het licht van de Oekraïne-oorlog ons heel erg druk moeten maken over wat er gebeurt in Myanmar. In die zin, vind je? Nou, het is ook een oorlog die gewoon regionale elementen heeft voor buurlanden met grote stromen vluchtelingen die op gang kunnen komen als de situatie nog dramatischer wordt. Er zijn heel veel drugs in het land in omloop, waarbij natuurlijk oorlog voor al die drugsheren is dat een heel fijn speelterrein, zeg maar. Ja. Er zijn ook grote internationale geopolitieke belangen. China houdt de boel met argusogen in de gaten. Rusland wil deels ook invloed om China tegen te gaan. Dus het is niet alleen een interne. En er zitten nog Nederlandse bedrijven, toch? Ja, zit nog voor. Nederland is nog steeds een belangrijke investeerder. Ja. En moet daar dan discussie over komen? Ik bedoel, als je discussieert over bedrijven in Rusland, in Myanmar, hebben we het niet over? Hoe sta je daarin? Nou, ik vind wel dat je heel goed moet kijken wat voor bedrijven zijn het en wie zijn hun partners en in welke markt bedienen ze. Ja. Qua bier, hadden burgers een ontzettend grappige stunt dat ze boycotten buitenlands bier en wassen dan hun voeten met bier. Hadden de bier uit de winkels gehaald bijvoorbeeld, dus daar gebeurt wel van alles. Ja. Maar in het verleden is er bijvoorbeeld zijn er sancties geweest voor bedrijven die in de textiel zaten daar. En dat in die fabrieken, in die ateliers werken heel veel jonge vrouwen. En die zijn onder andere in de prostitutie beland. Dus die situatie wil je ook niet hebben. Dus je moet wel maatgericht werken en daar is nog wel onderzoek voor nodig. Ja, hoe is het eigenlijk met Aung San Suu Kyi? Ik begreep dat, en dat is natuurlijk tegen haar is de coup gepleegd, ze won de Nobelprijs. Ik begreep dat zij nog meer gevangenisstraf heeft gekregen in december. Ja, teller staat op 33 jaar nu. Maar ze zit in huisarrest. Nee. En dat is de manier waarop zij wordt vastgehouden, zegt heel veel over dat deze junta nog een graadje erger is dan hun militaire voorgangers. Toen was ze in huisarrest, hè? Ze zat vroeger in huisarrest. Ja. En weliswaar geïsoleerd, maar toch in een villa in de stad. Nu zit ze in een gebouwtje op het gevangenisterrein. En ze heeft ook een gevangenisuniform aan. Ja, dus ze is gewoon gevangene. Ja, en dat met iemand als Aung San Suu Kyi zo wordt omgesprongen. Ze is uiteindelijk toch ook de dochter van haar vader, die een volksheld was. Ja. Die het leger mede heeft opgericht. Dus de voorgangers hadden toch nog altijd wel een zekere coulantie en respect. Ja. En dat is er niet meer. Ja. Dat is weg. En mocht dat verzet winnen, want je zegt dit jaar wordt een heel belangrijk jaar eigenlijk. Ja. Maakt zij dan nog een kans op een terugkeer? Ja, dan kijk. Ik denk dat we gaan niet binnen een jaar zien dat daar een overwinning komt voor het de verzetsgroepen en dat de gevangenispoorten opengaan. Dat zou mij heel erg verbazen. Het gaat echt wel langer duren. Maar ja, haar rol is wel complex. Want ze is nog steeds populair bij een groot deel van de Burmaanse meerderheid. Maar niet bij de etnische minderheden. Want in haar regeringsperiode heeft ze beloftes van meer autonomie en meer vrede heeft ze niet waargemaakt. Dus die voelen zich wel in de steek gelaten. En jongeren hebben ook wel zoiets van, dit is onze tijd en wij willen af van die oude hap. Ja. Dus sommigen zijn zelfs ook wel beducht voor dat als zij weer op het toneel zou verschijnen, dat er dan een aantal dingen die zij hebben bewerkstelligd worden teruggedraaid. Ja. Waarom ben jij zo met dit verhaal bezig al zo? Je bent volgens mij al anderhalf jaar in Thailand. Waarom is het voor jou persoonlijk zo belangrijk verhaal? Ik ben er al 30 jaar mee bezig. Nee, dat snap ik, maar nu, ja. En ik ben niet alleen in Thailand, maar ik ga ook het land in. Ja. En Myanmar of Burma was, toen ik een jonge journalist was, was dat ook een onbekende oorlog. En ik kon me dat verhaal eigen maken en erover schrijven. En iets doen wat bijna niemand anders deed. En toen raakte ik ontzettend verknocht aan die geschiedenis. En het werd mijn journalistieke eerste grote journalistieke liefde. En net als met de echte liefde, er komen weer anderen, maar die eerste blijft altijd heel speciaal. Blijft alsjeblieft volgen. First cut is the deepest, zeggen ze dan, hè? Precies. Ja. Ja, Minka Nijhuis over het verzet in Myanmar na de coup die nu 2 jaar geleden plaatsvond. Dankjewel. Als u meer informatie wilt, u kunt altijd terecht op nporadio1.nl/nieuwsweekend. Ook op onze Facebookpagina. Twitteren mag ook met de hashtag Nieuwsweekend. Ja, dit was Kane, Bend and Break. Ja? Nieuwsweekend. Oh. Met Mieke van der Wij en Bram Vermeulen. Er was even een hele lichte verwarring, maar die is nu volledig voorbij. We gaan het hebben over de kerstborrel en de nieuwjaarsborrel. Ja, de kerstborrel is al achter de rug. De nieuwjaarsborrel die staat voor de deur. En voor de een zijn die borrels een hoogtepunt. Voor veel anderen zijn het verplichte nummers die regelrechte weerzin oproepen. Hoe kom je het beste voor de dag op zo'n borrel? En hoe maak je die gesprekken een beetje leuk? Iris Posthouwer gaat ons redden van het ongemak. Hartelijk welkom, Iris. Zij geeft trainingen. Ja, er bestaan dus trainingen in Smalltalk, hè? Ja. Nou, ik wist het niet, maar ik weet het nu. En ze is ook nog co-auteur van het boek Smalltalk Survival. Bestaat er een Nederlands woord voor Smalltalk? Ja, wil je dat graag? Nou, eigenlijk wel, ja. Ja. Daar hebben we heel erg naar gezocht, inderdaad. Ja. Maar je komt dan in gekke woorden, koetjes, kalfjes, ja. Weet je wel, kleine gesprekjes. En dat dekt net niet zo lekker de lading als Smalltalk. En het staat in de Vandalen, dus we hebben het uiteindelijk Smalltalk genoemd. Ja. Ja. En goede Smalltalk, zeggen jullie of jij, is belangrijk. Ja, het is de smeerolie van heel veel andere conversaties. Een soort voorportaal voor grotere gesprekken. Maar ook eigenlijk van het hele sociale contact, van de interactie. Voorportaal voor grotere gesprekken. Wat kan er gebeuren na een Smalltalk? Nou ja, een heel goed interview bijvoorbeeld. Uh-huh. En een baan. Sorry? En dan een baan. En dan een baan. Ja. Oh ja, als je het over een jobinterview hebt, ja. Maar ook, we hebben voor het boek bijvoorbeeld heel veel mensen geïnterviewd die Smalltalk ook gebruiken als een soort springplank naar een groter gesprek. Maar bijvoorbeeld therapeuten, die zeggen, ja, het is toch handig om heel even iets te zeggen over wat iemand aan heeft of over het weer, voordat we beginnen over de grote onderwerpen des levens. Het is ook omdat je iemand dan even een klein beetje kan inschatten misschien. Ja, een beetje kan aftasten. Wat voor type is het? Ja. En even wat opwarmen. Het is echt een beetje smeerolie. Maar goed, waarom vinden veel mensen het dan zo ingewikkeld? Want het klinkt eigenlijk helemaal Ik vind heel het makkelijk. Heel ingewikkeld. Ja, Bram is... vind je het moeilijk? Wij hadden het er zelf natuurlijk ook over. Jij zei, daar ben ik heel slecht in. Ja, nou, ik maak vaak de verkeerde opmerkingen uit nervositeit. Waar ik dan de ochtend daarna enorm veel last van heb. Ik vrees de kerstborrel en de nieuwjaarsborrel. Liefst kom ik niet. Ja. Help mij. Ja, dus heel veel mensen vinden het heel erg ongemakkelijk. En dat is ook precies de reden van het boek. Want eerst dacht ik, het is een bepaald type mens dat het lastig vindt. Maar eigenlijk vinden zoveel mensen het lastig. Of verschillende onderdelen ervan. Dus vind jij het ook lastig dan? Nou, ik heb heel veel geleerd van het schrijven en van het oefenen. Maar ik vond het bijvoorbeeld op voorhand het afbreken heel lastig. Oh ja, Hoe kom je er vanaf? En dat blijkt ook dat heel veel mensen niet beginnen aan zo'n gesprekje. Omdat ze denken, ja, daar kom ik er nooit meer vanaf. Ja. En het is zoveel lekkerder als je daar regie over hebt. Dus daar moet je even over nadenken voordat je die kerstborrel binnenloopt. Voordat ik een gesprek begin, hoe kom ik er ook weer vanaf? Is dat ook een probleem voor jou, Bram, dat je er niet meer vanaf komt? Je denkt, mijn angstsyndroom is natuurlijk die borrel. En ik kom binnen en ik zie niet meteen mensen die ik ken. En die staan dan al met de ruggen naar mij toe. En dan moet ik me daar eens tussen gaan wurmen met mijn drankje. Ja. En dan, hallo, hoe is het? En bovendien ben je twee meter, dus je kan niet ergens ongemerkt een beetje zo... Ik ga wel niet onopvallend bij gaan staan. Boek staan of niet? Precies, wat doe ik? Ja. Nou, dat scenario wat jij nu noemt, van de gelederen zijn gevormd, iedereen staat in groepjes. En je bent waarschijnlijk al iets te laat gekomen omdat je het hebt vermeden, toch? Het is beginnersfout overigens. Je moet eigenlijk iets vroeger komen, want dan heb je nog veel meer keus. Maar goed, je bent laat binnengekomen, mensen staan in groepjes. Dat is ook wel meteen een horrorscenario voor heel veel mensen. Dus dan moet je uitkijken dat je niet jezelf gaat opsluiten in de met je telefoon in de wc. Uh-huh. Wat ik dan een hele fijne vind, is wat geheime agenten doen. Die moeten natuurlijk ook snel contact kunnen maken. Maar ja, ik kan natuurlijk niet zomaar zeggen... Hallo. Hoi, ik ben geheimagent X en vertel me alles over je kernfusie. Uh-huh. Maar wat die doen is mini-contactmomentjes creëren. Dus die zorgen dat... zij noemen dat bijvoorbeeld de bump, de botsing. Dat je tegen iemand opbotst. Oh, sorry. Weet je, dat is een beetje klassieker. Uh-huh. En sorry, gaat het. En dan maak je weer uit de voeten. Uh-huh. Dat hoef je niet te doen hoor, bij nieuwjaarsrecepties. Maar dat gegeven is wel een hele fijne. Namelijk, Je creëert een microcontactmomentje. Het brein van de ander registreert jou als bekend. En dan kan je daarna veel makkelijker contact maken. Want als ik zeg maar, ik kom Thijs tegen de volgende gast. Ja. Thijs is de volgende gast. Op een receptie. En ik ga meteen bij hem staan. En ik ga, hoi, ik ben Iris. En dan is het eigenlijk, dan denkt hij, wie is die vrouw? Ja. Maar als ik heel even zeg, oh, wil je het heel even vasthouden? Waar heb je die lumpia vandaan? Weet jij waar de wc is? En ik maak me daar uit de voeten, dan is het daarna, een kwartier daarna of zo, veel makkelijker om contact te maken. Leuke schoenen. Vind ik, ja, complimenten is de koningin van de smart. Maar kan ook vervelend worden opgevat. Ja, maar de complimenten, ik wou net zeggen, dat is ook een gevaarlijke business, hoor, tegenwoordig. Ja. Gevaarlijk terrein. Ja. Ja, als in dat het misschien een beetje ongewenst gedrag, grensoverschrijdend. Ja, zeker. Ja. Dus wat, ja, nee, maar zeker. Maar wat mag dan, wat kan ik wel goed zeggen zonder dat ik me daar druk over hoef te maken? Als een complimentje. Man, als witte man? Ja. Ja. Ik vind complimenten zijn nog steeds heel fijn. Maar kijk wel een beetje uit dat het niet te veel over uiterlijk en jurken en zo gaat. Je zegt, wat komt je figuur toch leuk uit in dat jurk? Dat kan niet. Je vormen? Ja, nee, liever niet. Maar je kan natuurlijk best wel. Dat klinkt heel aardig, maar dat kan toch niet meer. Maar goed, dit is nu eigenlijk een ander terrein. Nee, dat kon eigenlijk al heel lang niet meer. Nee, nee. Dus. Nou, ik denk dat de meeste mensen daar wel een beetje beeld bij hebben van wat je nog wel en niet kunt zeggen. Maar je kan best wel iets zeggen van, hey, wat deed je die speech net leuk? Of, maar het kan, je kan ook bijvoorbeeld zeggen, oh, kijk uit, je telefoon valt uit je tas. Of je kan natuurlijk heel veel dingen zeggen. Ja. Oké, dat hebben we begrepen, dat die spionnentruc, dat je heel even contact maakt en dat het daarna makkelijker is. Het afbreken, hè? We zitten gewoon echt op hele praktische tips te wachten. Ja, leuk. Het afbreken. Dat je denkt, iemand die komt naar je toe en je komt er niet meer vanaf. Ja. Ja, daar heb ik ook wel eens last van. Ja. Wat doe jij dan? Naar de wc? Dat vind ik zo doorzichtig. Ja, I know. Ja. Een beetje wegdraaien? Nee. Nee, ja. Of je, ja, wat moet, nou, zeg jij. Zal ik het zeggen? Ja. Nou, probeer er zo normaal luchtig mogelijk over te doen. Want waar het vaak misgaat, is dat er heel veel spanning op komt. Dat je denkt, oh, ik wil weg, ik vind het niet meer boeiend. Dat je inderdaad al een beetje weg gaat draaien. Of net wat te snel, De ogen gaan al alle kanten op. Je ogen gaan naar alle kanten op, precies. Mm-hmm. En dat voelt de ander. En wat ik dan heel interessant vind, is, dan gaat hij juist meer praten. Want dat is ook uit onderzoek gebleken. Dan hebben we juist iets van, oh, het verhaal is nog niet overgekomen. Ik doe er nog een schepje bovenop. Dus dat wil je niet. Dus je wil, als je luistert, luister. En als je weg wil, dan is het een. We hebben een heel stappenplannetje in het boek staan. Maar wat handig is om bijvoorbeeld te zeggen wat je gaat doen. Eerst even een soort afrondende opmerking. Bijvoorbeeld van, nou, jeetje, klinkt als een hele kluif. Hey, ik ga weer even sociaal doen. Ja, of een vraag is een hele fijne. Zullen we weer sociaal gaan doen? Want dan maak je er een soort gezamenlijk iets van. Mm-hmm. Zelfs toestemming vragen. Je vraagt natuurlijk niet echt toestemming, maar vind je het goed als ik weer even verder loop? Of vind je het goed als ik even naar het buffet loop? Mm-hmm. Lopen is een hele fijne, sowieso, want dan gebeurt er van alles. Dus je kan ook zeggen, zullen we even naar die kiesjes daar lopen? Of even een drankje halen. Even een drankje halen, precies. Mm-hmm. Ja, een soort knip hadden jullie het over, hè? De knip. Noemen jullie dat in het boek. Ja. Dus je moet op een gegeven moment denken, nu maak ik ferm een eind aan, op een vriendelijke manier. Ja, dus wacht tot. Je kunt op een natuurlijk moment wachten. Dat is bij sommige mensen wat lastiger. Ja. Hmm. Maar dan moet je inderdaad even zeggen van, nou, jeetje, klinkt als een heel gedoe. Weet je, iets van afrondend. Ja. Kijk uit dat je dan niet omhoog gaat met je intonatie. Dus als je zegt, jeetje, nou, heel erg leuk. Dat is aanmoedigend. Ja, het is en aanmoedigend. En de ander hoort, oké, ik word zo gedumpt. Je moet zeggen, leuk. Punt. Ja, wat leuk. Het mag ook met een uitroepteken, maar als het maar afgerond voelt. Ja. Als je maar niet zegt, nou, ontzettend leuk om te horen. Want dan hoort de ander al, oké, maar zometeen komt er iets anders. Een soort doekje voor het bloeden. Heel belangrijk. Complimentje maken. Ontzettend interessant, dat boek over small talk. Wist ik niet. Ja. wil ik nog wel een keer meer over weten, maar... Ja, en, nu, ja, en nu hoor ik alleen nog maar komma's. Dus die moet ergens een punt op een uitroepteken. En die maar is ook niet zo heel handig. Maar ja, dan zit geen wel, maar, hè? Nou ja, liever niet. Weet je, het gaat je toch een keer gebeuren. Ik vind een punt belangrijker. Maar als je zegt, wat superleuk over Smolt, dat wist ik helemaal niet. Oh, ja. Hey, ik ga weer verder. Ja. Want maar streept het door, wat je een net beetje, hebt gezet. Ja, het is een beetje flauw. Ik vind het belangrijker dat de zinnen echt landen. En die maar, ja, als je kunt, haal hem eruit. Net als gewoon en wel. Ik moet wel even verder. Of echt, ik moet gewoon. Ik heb gewoon. Weet je, dat, het zijn allemaal van die woorden die de ander een beetje wegzetten. Je kunt het dus leren. Ja, zeker. Jullie hebben dus heel veel cursussen ook gegeven in de loop der tijd. Je kunt dat mensen leren. Ze kunnen er gewoon daadwerkelijk beter in worden. Zeker. Ook ja. Om bijvoorbeeld een als je aan het gevoel hebt staan een dood paard te trekken, hoe je dat dan weer toch op kan vijzelen. Ja, hoe het een beetje, ja zeker. Ja. Ja, nou ja, een hele simpele is de openingsvraag. Hè? Dus de hoe gaat het? Het is bijna altijd het script van Smalltalk. En als ik aan jullie nu vraag hoe gaat het, dan is jullie antwoord waarschijnlijk. Ach, het goed. Ja, toch? Iets van goed. Ja. Of ik mag niet klagen of zoiets. Ben je gelukkig? Goeie eerste vraag. Nee. Maar dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als met hoe gaat het? Het is best wel een grote vraag. Dus ja. Wat je doet is je maakt hem klein in je hoofd, je slaat hem plat. En ik kan ook op niks anders komen dan goed. Ja. Precies. En dan zegt de en misschien dat je er nog uitkomt en met jou, en dan zegt de ander ook goed. En dan, ja, dan sta je elkaar aan te staren. Dus je kan beter een iets kleinere vraag bijvoorbeeld maken. Ik vroeg je net voordat het microfoon aanging, kun je ook small talk hebben over de oorlog in Oekraïne of over de klimaatverandering? Of zeg je, nou, dat zijn toch onderwerpen die zijn zo controversieel, daar kun je maar beter van afblijven. Is de Oekraïne-oorlog small talk geworden? Ja, het ligt een beetje aan je definitie van small talk. Dus voor mij zijn small talk de gesprekjes tussendoor. Dus wanneer er nog geen. Wanneer je nog niet toe bent aan waar je eigenlijk voor komt. Dus dat kan in de lift zijn en in alles zijn. En het gaat voor mij over contact maken. En ik wil een beetje af van dat het altijd over het weer moet gaan. Of over iets oppervlakkigs. Jij hebt de regie. Dus als jij denkt, ik wil het heel graag daar even over hebben. Ja, vind ik daar niet zo heel veel mis mee. Kijk wel een beetje hoe het landt bij de ander. Ja, nee, maar dat is toch wat de meeste mensen... En is er nog een kant-en-klaar onderwerp waar je mee naar de borrel kan als je het echt helemaal niet weet? Dat je denkt, nou, hier ga ik het over hebben. Nou, ik vind het erg aan te raden, want er is geen moeilijker moment om op een leuk onderwerp te komen op dat moment dat je tegenover iemand staat en het stilvalt. Dus het is handig om een paar onderwerpen in je zak te hebben. Ja. En maak dat dan onderwerpen die je leuk vindt om over te hebben. Dus ik heb in de auto hier naartoe zitten luisteren. Ja, ik heb wel 10 onderwerpen gehoord die ik leuk vind om over te praten. Over de van de afvalbakken tot de maximum inkomen. En dan kun je dus zeggen, heb je Nieuwsweekend gehoord? Nou, maar echt serieus. Precies, dat is echt een hele goeie. Ja, goed, ik zat net in de auto en ik luisterde de radio, zo interessant, hoe zou dat... Hoe dan is dat misschien dit maximum inkomen is dan misschien net een iets gevaarlijker onderwerp dan het afval. Ja, vind je? Bij bepaalde bedrijven. Ja, het is dan bij bepaalde bedrijven misschien. In de Zuid, op de Zuidas. Ja, bijvoorbeeld. Ja, misschien juist. Of juist, nou, ja. Goed, oké. Okay, nou, ik hoop dat mensen hier toch een beetje verder mee kunnen. Dankjewel, Smalltalk-expert Iris Posthouwer. Ging dus over het belang van een goed gesprek. En het is echt helemaal niet zo moeilijk als u denkt. U kunt toch altijd terecht. Bestaat dat boek nog, Smalltalk Survival? Oké, okay, goed. Dankjewel. Graag gedaan. En dan gaan we nu naar de Big Talk. Echt een small talk, hoor. Ja, naar de Big Talk, want wij schuwen de wetenschap niet hier. We gaan het hebben over de askaart. Staan aan de basis van alle levensvormen op aarde. Eencellige micro-organismen, dat zijn onze verre, verre, verre voorouders. En deze oervorm blijkt zich te kunnen delen in een Weens laboratorium. En daar praten we over met Thijs Ettema. U hoort hem al heel even. Hij is microbioloog aan de Wageningen Universiteit. Goedemorgen. Goedemorgen. Vertel, wat moeten we hier over deze allerkleinste organismen eigenlijk echt weten? Nou, deze organismen, dat zijn eigenlijk onze hele verre verwante voorouders. Die Asgard Archaea. Ze lijken niet op ons, nee, maar kijk, ze zijn wel belangrijk. Je moet je zo voorstellen dat toen het leven ontstond op aarde, zo'n 4 miljard jaar geleden, was de planeet waren alleen maar kleine micro-organismen die we eigenlijk met het blote oog helemaal niet kunnen zien. Ja. En dat is heel lang zo geweest. 2 miljard jaar. Bacteriën of nog kleiner? Bacteriën en ook een andere aan bacteriën verwant. Archaea worden die genoemd. Mm-hmm. Maar micro-organismen die met het blote oog niet te zien zijn. En dat is 2 miljard jaar zo gebleven. Ja. En toen gebeurde er iets. Toen is er iets gebeurd en dat proberen we een beetje te ontrafelen. En dan komen eigenlijk deze Asgard, die komen dan in beeld. Er is iets gebeurd 2 miljard jaar geleden. Er is een nieuw type cel ontstaan. En hoe dat is ontstaan, dat is eigenlijk een groot vraagteken. Men denkt momenteel dat er een soort microbieel huwelijk is gebeurd tussen 2 verschillende soorten micro-organismen. Aha. En daar zijn meer complexe cellen uit voortgekomen. En deze complexe cellen zijn uiteindelijk wij, de mensen, maar ook planten, dieren, schimmels enzovoorts uit voortgekomen. Het is een liefdesverhaal. Het was gewoon een huwelijk. Ja, inderdaad, eigenlijk wel. Ja, maar zeker. Hoe ontdek je zoiets als het zo lang geleden is en bovendien niet waarneembaar eigenlijk met het blote oog? Nee, natuurlijk is het zo dat micro-organismen worden al heel lang bestudeerd. Ik bedoel, er is Antonie van Leeuwenhoek mee begonnen in zekere zin heel lang geleden. Zeker in de afgelopen jaren is met nieuwe technieken die zijn ontwikkeld, is het mogelijk gebleken om micro-organismen, de diversiteit daarvan beter te bestuderen. We konden de DNA daarvan sequencen. En op basis daarvan zijn we eigenlijk sequentie, ja, zeg maar de DNA-sequentie van een mm-hmm. genoom van een organisme. Ontrafelen. Die kan ontrafeld worden. Okay. Precies, inderdaad. En in de afgelopen jaren is dat op hele grote schaal is het mogelijk geworden. En daar hebben we eigenlijk al het leven op aarde zijn we daar nu mee in kaart aan het brengen. En we weten nu dus een grote diversiteit aan micro-organismen die er bestaat. En dan kunnen we ook de onderlinge verwantschappen daarvan kunnen we in kaart brengen. Ja. En een van die nieuwe organismen die in 2015 in eerste instantie ontdekt is een organisme dat is door Loki. Jezelf. Ja, inderdaad, ja, precies. Ja, daar wil ik graag de kennis voor nemen. Noemen, ja. Ja. Is een organisme dat op de zeebodem is gevonden ergens tussen IJsland en Groenland. Bij een onderzeese vulkaansysteem dat Loki's Castle heette. Uh-huh. Daar hebben we dus een organisme gevonden, hebben we vernoemd naar deze onderzeese vulkaansysteem. In de modder? Of ja, je moet je voorstellen, ergens 3-4 kilometer diep, zee, water. Uh-huh. En daarna ergens 1,5 meter diep in de modder. Inderdaad. Hoe vind je zoiets dan? Waarom ga je daar op die plek op zoek? Nou, je moet je voorstellen, dat is onderdeel van een expeditie waarbij we al het microbiële leven op wat bestaat op aarde, dat proberen we in kaart te brengen. En dan zoek je dus echt overal. Ik bedoel, je kunt een schep aarde uit je tuin nemen, maar je kunt ook, dat is misschien interessanter, op meer extreme plekken zul je misschien organismen vinden die je niet in je achtertuin vindt. Onaangeraakte plekken, daar ga je nou op zoek. In zekere zin klopt dat, ja. Ja. Wat is er dan nu ontdekt. Bram zei, biologen in Wenen hebben een organisme gekweekt zonder zuurstof dat zich deelt. Is dat dan groot nieuws in jullie wereld? Ja, nou je moet je voorstellen, dat organisme is in 2015 ontdekt. Maar we konden dat niet in het lab groeien al die tijd. En dus we wisten dat het bestond op basis van die DNA, wat ik net vertelde. Mm-hmm. Maar we wisten niet hoe het eruit zag. We konden er niet in het lab groeien. Vermenigvuldigen gewoon, daar hebben we het over. Ja, in zekere zin wel. En als het niet vermenigvuldigd bestaat het eigenlijk ook niet echt. Nou ja, kijk, het bestond op de computer, zo kun je het eigenlijk zeggen. Maar we wisten dat dat DNA wat we hadden, dat moest een organisme, hoort daarbij. Maar we hadden geen idee van hoe het eruit zag en dat is zeg maar nu. En dat is eigenlijk 2 jaar geleden al voor het eerst door een Japanse groep is het gelukt om die Loki te groeien. Mm-hmm. En nu een groep uit Zweden heeft een tweede Loki-achtig organisme hebben ze weten te groeien in een lab. En dat is niet heel eenvoudig, kan ik je zeggen. Nee, want wat is daarvoor nodig? Ja? Nou, een van die dingen die al genoemd werden is dat als Loki zuurstof tegenkomt, dan legt hij het loodje. Dus je hebt een heel gespecialiseerd lab nodig om überhaupt die condities waarin Loki zich prettig voelt om dan te kunnen groeien. En zelfs als je dat dan voor elkaar krijgt, dan heeft hij een delingstijd van 2 weken. Mm-hmm. 2 tot 3 weken zelfs. Dus dat is vergeleken met andere micro-organismen, bijvoorbeeld E. coli, die mensen wel kennen, de darmbacterie, die deelt zich in 20 minuten. Dus hij is wat aan de trage kant. Hij is redelijk aan de trage kant, dat kun je wel stellen, ja, zeker. En heeft u hem Loki genoemd? Ja. En waarom? Ja. Nou, dat heeft eigenlijk hadden twee redenen. Eén is de plek waar die ontdekt was, bij Loki's Castle, die onderzeese vulkaan. Mm-hmm. Maar het was ook een verwijzing naar de Noorse god, Loki. En dat is eigenlijk de trickster god. Je kon hem niet vertrouwen, heel dubieus. Ik bedoel, ik denk mensen die in de Marvel films kijken, die zullen dat onder erkennen. Ja. Het had ook een beetje te maken met het ontstaan van het complexe leven, waar ik net al iets over zei. En dat er heel veel controverse is. Want we weten er eigenlijk niet zo heel veel van. En er zijn heel veel wetenschappers die daar niet mee met elkaar mee eens zijn. Hoe dat gebeurd zou kunnen zijn. Het is natuurlijk ook een internationaal vakgebied dit. Oh ja, absoluut. Ja, ja het zou wel raar zijn als je alleen maar Nederlandse en nog Duitse en microbioloog had. Maar is het, laten we zeggen, is het alleen maar wetenschappelijk van belang om dit soort dingen te weten? Is het pure nieuwsgierigheid? Nou, natuurlijk, het is een heel fundamentele vraag in zekere zin. Kijk, ergens, iedereen wil weten waar we vandaan komen. En dat we nu kunnen zeggen van, ergens 2 miljard jaar geleden is er iets gebeurd tussen een micro-organisme en mogelijk nog een andere micro-organisme. Ja, en je weet nog niet eens waarom. Voortgekomen. Nee, maar hoe, kijk, het complexe leven, als dat niet was gebeurd 2 miljard jaar geleden, dan had misschien aarde er nog precies hetzelfde uitgezien als Mars. Maar dus met dit moeten we weten om ook goed naar andere planeten te kunnen kijken. Ja. En wat daar te vinden is. Het feit dat hier op aarde complex leven is ontstaan via bepaalde gebeurtenissen. Is dit de enige manier waarop complex leven kan ontstaan? Of kan het ook zo zijn dat als we maar lang genoeg wachten, dat dat op andere planeten ook kan gebeuren? Op Mars bijvoorbeeld. Maar kunnen wij al op Mars zien dat dit soort organismen er zouden zijn? Hebben we daar apparatuur voor? Kijk, op Mars weten we überhaupt nog helemaal niet zoveel. Nee. Er zijn mogelijk wat signaturen van leven. En ik denk dat we vrij zeker zijn dat er geen bomen en planten en complexe organismen rondlopen. Maar er kunnen wel micro-organismen mogelijk zijn. Ja. En mogelijk ook al wat complexere cellen. Het lijkt laatst een beetje op astrosterrenkundigen, hè, die proberen om erachter achterhalen wat er ooit gebeurd is. Hè, vanaf de oerknal. Ja. Dan nog biologisch. Ja, helaas hebben wij niet zo'n hele mooie, dure microscoop waarmee je een soort van terug in de tijd kunnen kijken. Maar kun je het daar een beetje mee vergelijken? Ergens wel. Kijk, wij kunnen eigenlijk hetzelfde doen aan de hand van die DNA-sequenties die ik eerder al noemde. Ja. Daar kunnen we ook mee terug in de tijd kijken. En proberen te reconstrueren hoe onze voorouder van 2 miljard jaar geleden eruit heeft gezien. Wij waren nog wel benieuwd, hoe overleeft u verjaardagen en partijen? Ja. Met dit soort verhalen of... Kijk, je moet het ook een beetje oppassen dat je als wetenschapper... Je moet het wel een soort van inpakken. Dus niet meteen als je bij de koffie staat van... Maar u kunt het heel goed vertellen. En dit is dus wel een belangrijke ontwikkeling. Zeker. En de komende jaren blijft dit een heel vakgebied waar veel gaat gebeuren. Dus ik kom er graag nog een keer over vertellen. Dat is zegt Thijs Ettema. Hij is microbioloog aan de Wageningen Universiteit over de eerste levensvormen. We gaan nog een uur door na het nieuws van 10 uur. Dan gaan we het hebben over de Franse Eerste Wereldoorlog pijn. Naar aanleiding van die film Tirailleur. De taal van Poetin, Onno Blom en Hans van der Meer met een fotoboek. Laten we het nieuwe jaar maar eens goed beginnen. We gaan over de schreef. Dankzij Freek de Jonge. Zondag op de televisie, maar daarvoor al bij ons. Als taalschat en dan is er koffie van de onlangs overleden Hannes Meinkema. En de Curaçaose zangeres en liedjeschrijfster Isaline Kalister komt. Ze staat binnenkort in het theater met het kinderprogramma Bon Dia. Goedemorgen. Ons op te draaien, ratten te zaaien, varken moppert hoog. René Appel bespreekt de TNA van Splinter Chabot. KRO NCRV met De Taalstaat. Zometeen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 28 februari de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Mijn naam is Cor Bakker en wil jij eindelijk piano leren spelen of wil je het weer oppakken?

Ervaar het zelf met Holland America Line tijdens een cruise door het Caribisch gebied. Holland America Line, met wie anders? Bij Jumbo zijn het de gratis eentje extra weken. Zo krijg je tot en met dinsdag bij een net sinaasappelen en gratis eentje extra. Wapenaar 48 plus kaas, gratis eentje extra. En Page toiletpapier, ook gratis eentje extra. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Mieke van der Wij en Bram Vermeulen. Welkom terug voor het laatste uur van Nieuwsweekend. Over een half uur is Onno Blom de boekenfenomenoloog van dienst. Kijk eens, hoe vind je die? Ja. Die aanvaard ik in dank. Onno, wat heb je bij je? Ik heb zoals gebruikelijk drie boeken meegenomen. Het eerste is geschreven door Allard Schreuder. En dat boek heet Sellinger. En het is, beschrijft de levens van een aantal dorpelingen in een fictief dorp dat toch heel goed herkenbaar is. En dat dorpje heet Wenst. Ik heb dit boek vooral ook meegenomen omdat dit is van een maand geleden. We hadden de oudejaarsuitzending afgelopen zaterdag. Ik moet er nog steeds van bijkomen. Ik ben daar nog echt helemaal. Ik moet daar een week niet van kunnen slapen. Want je voelt je altijd zo beknopt. Hè? Het is natuurlijk onzin. Ik mocht echt flink wat zeggen. Maar je hebt het gevoel dat je de literatuur en de boeken en de schrijvers eigenlijk tekort doet doordat je ze niet noemt. Nou, ik zei al, er ligt een aantal boeken bij mij op mijn nachtkastje of eigenlijk op mijn bureau. Die best wel dus ook voor het beste boek van vorig jaar. Nou, dit boek van Schreuder is geweldig. Okay. En ik zal zo meteen vertellen waarom. Het is ook een hele stille tijd in de literatuur. Hè. Nu al een paar weken verschijnt er eigenlijk niks. Het komt er allemaal weer aan. Maar er is wel iets actueels. Het is namelijk dat een boek wat ik altijd heel erg geweldig heb gevonden, namelijk De Stamhouder van Alexander Munninghoff. Daar is een serie van gemaakt op de televisie. En die heb ik gezien. Die kan je op NPO Plus. Heb je hem helemaal al gezien? Heb ik al helemaal gezien. En dat vond ik fantastisch. Maar mijn hart gaat toch ook uit naar het boek. Ik wilde dit het boek is een is boek beter. Is, nou, ja, ook, ja, dus het boek is beter. Maar ik heb die man een beetje leren kennen, die Munninghoff. Ja. Ik heb dat boek zo graag gelezen. Dus daarom dacht ik, dat mag wel je vandaag. Was wel verliefd. Om dat te bespreken en nog eens omhoog te houden. Ja. En tot slot heb ik een stapeltje boeken meegenomen die een beetje uit de marge komen, maar daarom niet minder interessant zijn. Ik heb hier namelijk het schitterend gedrukt en vormgegeven de verzamelde gedichten van Max de Jong. En Max de Jong is een jong gestorven dichter. Een soort, ja, een renegade. Gaten, dwarse, stekelige figuur die eigenlijk altijd van droomde om beroemd te worden, maar het nooit werd omdat hij op 33-jarige leeftijd overleed. Fijn om hier ook eens wat over te mogen zeggen. Heet van de naald, denk ik dan. Heet van de naald, precies, Mieke. Jij kent je klassiekers. Ja. Fantastisch gedicht, gaan we het zo over hebben. Ja. Goed, dat allemaal rond 10:30. We besluiten de uitzending vandaag met Hans van der Meer, die het onalledaagse leven in de openbare gevangenis, zou je kunnen noemen, Boedapest fotografeerde, vlak voor het ijzeren gordijn openging. Zometeen praten we met filmmaker Aliona van der Horst over hoe Poetin de Russische taal besmeurt. Maar we beginnen met ongemakkelijk eerherstel. Ja, want acteur Omar Sy, die kennen we vooral van rollen in de film Intouchable en de tv-serie Lupin. Maar hij was deze week ook te zien in de nieuwe speelfilm Tirailleurs, die in Parijs in première ging. En ik was daar toevallig. Hij werd geïntroduceerd door Omar Sy ook. En die heeft daar veel teweeg gebracht. Het is een film die gaat over de Senegalese schutters die na de Eerste Wereldoorlog werden gestuurd door de Franse kolonisator. Maar ook een film over een Senegalese vader en een zoon die dus gedwongen worden om in een oorlog van een ander te gaan vechten. En rondom die première was eigenlijk al veel te doen in Frankrijk. Veel discussie over dit onderwerp. Goedemorgen, Ralf Futselaar, onderzoeker bij NIOT. Goedemorgen. Ik kan me niet herinneren dat Hollywood dit onderwerp al eerder op de kaart heeft gezet, maar ik heb ook niet alles gezien. Nee, ik hoop niet. Ik weet heel weinig van film. Ja. Het is wel een onderwerp dat in de historiografie, dus wat historici voor elkaar schrijven, een hele grote rol speelt. Ja. En ook al best lang. Dus er is veel kennis. Want jij kwam het al veel eerder tegen, natuurlijk. Ja, het is het speelt een rol in de Black Atlantic. Het idee dat er vanaf de Eerste Wereldoorlog een soort internationaal netwerk ontstaat van intellectuelen en activisten met een zwarte Afrikaanse achtergrond. En dat idee is naar voren gebracht door Paul Gilroy in het boek dat ook zo heet. En daarom is het voor historici een groot, relatief belangrijk verhaal. Maar het vertaalt zich niet meteen in film. Dat is interessant. We hebben natuurlijk 2 verjaardagen achter de rug rondom de Eerste Wereldoorlog. 1914, 100 jaar later. 1918, het einde, 100 jaar later. En dan komt die film pas. Omar Sy, die had het er even over bij de introductie, dat ze er 10 jaar lang over gesproken hebben om deze film te maken. Heb je enig idee waarom dat overleg dan zo lang duurt? Waarom het zo lang duurt om zoiets te doen? Nou, ik heb er niet bij gezeten natuurlijk. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat het makkelijker zou zijn om een minder problematisch verhaal over de Eerste Wereldoorlog te vertellen. Waarom dat niet zo doorsneden wordt dat het koloniale verleden. Ja, maar waarom is dat? Waarom is dat problematisch? Nou, ik denk omdat veel mensen in Frankrijk een koloniale achtergrond hebben. Ja. En dus een andere herinnering hebben, of een andere herinneringscultuur, dan veel andere Fransen. En zolang je daar je mond over houdt, is dat natuurlijk verder niet zo erg. Want mensen doen wel eens iets anders dan herinneren. Ja. Nou, maar ja, dat is toch... als je in Frankrijk bent, op iedere straathoek staat wel een gedenknaald voor de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog. Ja, en dat zijn soms altijd de lokale mensen. Soms is er nog een soort plakkaatje voor de Tweede Oorlog bijgedaan. En al die monumenten, Hotel des Invalides en artillerie. Je ziet eigenlijk die Eerste Wereldoorlog overal. En dit onderwerp is dan een beetje weggemoffeld geweest. Terwijl er toch 180.000 mannen vanuit de door Frankrijk gekoloniseerde gebieden de loopgraven ingestuurd. Nou, zijn lang niet allemaal in de loopgraven beland, hoor. Maar er zijn veel mensen gerekruteerd, vooral tegen het eind van de Eerste Wereldoorlog. Veel van die mannen komen veel te laat aan om nog ingezet te worden. Dat is natuurlijk een lang proces. Het is ook een entvaren. Frankrijk had ze nodig. Dus, maar waar leg je het? Welk jaar komen ze aan? Veel komen pas in 1918 aan. Ja. Om te beginnen moet je realiseren dat het recruteren van troepen in Afrika, dat doen al die koloniale landen al vanuit de 19e eeuw. Ja. Voor de legers die ze daar ter plaatse hebben. Dus een tirailleur Senegalais, die bestaat al ver voor de Eerste Wereldoorlog. Want die gaan mee op de expedities van de Fransen naar voorgebiedsverovering. Bijvoorbeeld, en vooral voor het onder controle houden van die gebieden, waar natuurlijk allemaal mensen ook wonen die die koloniale overheersing misschien niet zo leuk vinden. Ja, en jij noemt dat recrutering, maar dat ging ook met dwang, zien we in de film. Ze worden, wat je ziet gebeuren. Voor Frankrijk spelen er 2 dingen. Ten eerste verliezen ze heel erg veel mensen aan het begin van de Eerste Wereldoorlog. Dus ze hebben mensen nodig. Aan de andere kant zie je dat ze sowieso al een wat makkelijker omgang hebben met niet-blanke mensen en met Afrikanen. Dus dat ligt er al. Mm-hmm. En dan zie je dat vanaf 1916 ongeveer ze op een heel systematische manier druk gaan zetten op gemeenschappen om jonge mannen te leveren. Want de eigen jonge mannen in Frankrijk, die zijn gestorven. Nou ja, die raken op. Die raken op. En dan gaan ze naar de kolonie. Was dit overigens iets wat alleen de Fransen deden? Of zag je het ook aan de andere kant, bij de Duitsers, bij de Britten? Nou, de Duitsers hebben heel weinig kolonie in Afrika. Nou, Namibië, Tanzania. Ja, maar er wonen toch weinig mensen. Dus dat heeft niet zoveel om het lijf. Je ziet dat ook uit in ideologie zat daarachter? Ja, maar dat is eigenlijk veel belangrijker bij de Britten. Daar zie je dat er natuurlijk een heel groot reservoir is aan koloniale troepen die ingezet zouden kunnen worden. Dat gebeurt ook wel. Maar wel met die verstande dat die mensen geen combattante rol krijgen. Dus ze krijgen geen geweer in hun handen. Dat heeft te maken met het idee dat je niet mensen wilt leren vechten die je later nog in de koloniale setting effectief wil kunnen onderdrukken. Ja, want dan krijg je opstand. Nou ja. Dat blijkt uiteindelijk, ja. Maar ik begreep ook, want de Duitsers hadden dan weliswaar niet zo heel veel koloniën, maar dat er bij de Duitsers ook nog iets anders meespeelde. Dat zij het als een vorm van verraad zagen aan de gedroomde rassenreinheid. Ja, dat is niet iets specifiek Duits. Het is wel zo dat in Duitsland begint een campagne, Schwarze Schmach of Black Shame, de zwarte schande. Om die Fransen zoveel mogelijk, dus al figuurlijk zwart te maken, omdat ze de blanke solidariteit hebben verbroken. Dat conflict speelde veel eerder, ook al in de Boerenoorlog en in allerlei Afrikaanse conflicten. En de Amerikanen en de Britten reageren daar relatief positief op. Die vinden ook dat je niet zomaar zwarte mannen mag bewapenen. En die worden dus dan te werk gesteld op andere plekken? Ja, vooral bij het uitvoeren van gevaarlijk rotwerk. Maar de keuken of... Mijnen ruimen, schepen bevrachten, dat soort werk. Maar de Fransen dachten daar dus anders over? Die dachten daar al een beetje anders over van tevoren. Daar komt bij dat ze dus vrij veel behoefte hebben aan manschappen om in te kunnen zetten. En die combinatie, maar je ziet ook echt in de Eerste Wereldoorlog Franse propaganda opbloeien, waarin voortdurend die zwarte soldaat als edel en intellectueel en verstandig en dapper wordt opgevoerd, terwijl bij de tegenstanders, dan met name dus in Duitsland, voortdurend het omgekeerde verkondigd. Maar het is heel interessant, want als dat zo is, dus de Fransen waren er trots op, en toch pas in 2023 de eerste film erover. Dat weet ik eigenlijk niet of er ondertussen ook nog een andere Franse film over is gemaakt. Nou ja, er is zoveel over deze te doen dat je in elk geval de andere een beetje zijn vergeten. Ja, dat is opmerkelijk. Ik weet dus ook niet hoe het zit in Afrika zelf. Hè? In Senegal zijn de Tirailleurs-Senegalezen heel belangrijk. Ja. Ook in de herinnering, net als bijvoorbeeld op Jamaica, de koloniale troepen die in de Eerste Wereldoorlog gevochten hebben belangrijk zijn. Ja. Ik weet niet wat daar... Ik volg de Senegalese cinema niet zo. Of daar nog iets aan gedaan is. Die is er wel. Maar zijn er plekken die jij kunt aanwijzen waar ze een belangrijke rol hebben gespeeld, bijvoorbeeld? De grote map, dat zit bij de Chemin des Dames. Dat is dus in het noordoosten van Frankrijk. Daar hebben veel Senegalezen... Ze komen niet echt allemaal uit Senegal, trouwens. Hè. Senegal bestond natuurlijk nog niet als land. Mm-hmm. Maar wat we dan Senegalese tirailleurs noemen, hebben daar vrij veel en ook wel effectief gevochten. En hebben die ook hun eerbetonen gekregen na afloop van de oorlog? Ja, er is in Frankrijk een monument geweest. Dat is natuurlijk een monument in Dakar. Mm-hmm. In Frankrijk? In Frankrijk zou ik het uit mijn hoofd zo niet weten. Nou ja, de film eindigt met het monument bij de Arc de Triomphe voor de onbekende soldaat. Ja. Dat mogelijkerwijs ook wel eens een Senegalees zou kunnen zijn, want we weten natuurlijk niet. Ja, dat verhaal doet ook de ronde. Ik heb dat niet kunnen bevestigen dat er dus inderdaad een paar Franse soldaten na de Eerste Wereldoorlog daarnaar de Somme worden gestuurd om iemand op te graven, om daar dan in Parijs neer te leggen, en dat ze eerst een zwarte man vinden. Ja. Maar of dat echt handen en voeten heeft, dat verhaal, vraag ik me eerlijk gezegd. Nou is die Omar Sy, dus die hoofdrolspeler, die heeft gezegd, er is weinig aandacht voor oorlogen die zich verder weg afspelen. Vooral in Afrika. Ja. Je zou denken, nou ja, dat klopt. En toch is hij daar in de problemen gekomen. Of in die problemen, er is een hele discussie ontstaan naar aanleiding van die opmerking. Ja, dat ik weet trouwens niet eens of het wel zo heel erg veel verder is. Afrika of Oekraïne vanuit Parijs gerekend. Maar goed, zei hij. Ja, Afrika is in ieder geval gevoelsmatig heel ver weg. En ik denk dat de reactie die daarop komt van conservatieve... Wat was die reactie? Nou ja, wat ik ervan begreep, ik heb de film dus niet gezien. Nee, maar de reactie... Wat ik ervan begreep, wordt hij meteen weggezet als de ondankbare Afrikaan die niet begrijpt hoe goed het toch wel niet was dat Frankrijk in Afrika is geweest. En hoe goed ze ook helpen, het conflict in Mali werd erbij gehaald. Nou ja, daar zijn 58 Franse soldaten gestorven. Ja. Dus dat vind je niet heel goed. Koloniaal. Jawel, maar dus goed, weer. Natuurlijk zijn daar... En Frankrijk interveneert, ik denk terecht, in Mali. Maar die Omar Sy, zijn familie komt daar niet vandaan. Hij is gewoon Fransman. Ja. Hij stelt iets aan de orde en meteen wordt hij weggezegd alsof hij nu als zwarte Fransman dankbaar zou moeten zijn voor de Franse inmenging in Afrika en daar ook nog geen kritiek op mag hebben. Ja, ja. En terwijl, dat zit toch wel een paar stappen verder. Terwijl het ook wel een beetje een truism is dat er meer aandacht voor Oekraïne is dan in zoveel conflicten. Ja, dat is, wat dat betreft is het makkelijk scoren. Ja. Ik hoor net dat we Omar Sy moeten zeggen. Omar Sy. Sorry. Voilà. Ja. Maar het was jouw schuld, Bram. Ja, het is mijn schuld. Sowieso. Wij hebben in Nederland natuurlijk niet zo'n heel erg groot oorlogsverleden. We deden al niet meer mee bij de Grote Oorlog, de Eerste Wereldoorlog. En we hebben 4 dagen moedig streden tegen de Duitsers. Maar hebben wij ook nog een verleden wat dat betreft waar nog niet veel over geschreven is? Hadden wij soldaten uit de koloniën bijvoorbeeld? Zeker. Nou ja, Nederland heeft natuurlijk het Nederlandse Indisch leger is voor een heel groot deel door wat toen inlandse troepen heette bevolkt. Maar ook hier? En ook hier zijn toch heel veel Molukkers in Nederland. Ja. Ja. Dat zijn allemaal, of bijna allemaal nazaten van koloniale troepen. Ja. Mogen we daar ook wat meer aandacht aan geven, vindt u? Nou, van mij mag iedereen overal aandacht aan geven. Laat ik het zo zeggen. Ik denk niet dat er te weinig aandacht is per se voor het Molukse volksdeel. Ik denk wel dat er te weinig aandacht is voor de manier waarop die koloniale verhoudingen waren, ontstonden, hoe die mensen hier zijn gekomen en onder wat voor omstandigheden. Ja. En ook om dat meer in een internationale context te zien. Dit is iets wat Europese landen deden. En daar zijn wij dus niet uitzonderlijk in. Ja. Vind je het een belangrijke film in die zin? Het feit dat we het er nu over hebben. Maar is het een belangrijk fenomeen? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het voor een postkoloniale samenleving zoals Frankrijk belangrijk is om je bezig te houden met de manieren waarop in het verleden is gedacht en gepraat over koloniale verhoudingen, over de toekomst van die gebieden. In het geval van de Tigrayjeugd Senegalees toch al een impliciete bevolking belofte geweest dat er burgerschapsrechten tegenover zouden staan. Niet gebeurd. Dat is er, afgezien van een klein gebiedje rond Dakar en de Quatre Communes, is dat er niet van gekomen. Dat opportunisme dat daar dus ook in meespeelt van als we de Afrikanen nodig hebben, dan gaat het allemaal met de hand uitgestrekt. Dan zijn we aardig. Als het na 1918 niet meer zo nodig hoeft, dan is opeens die vriendelijke attitude in Frankrijk ook verdwenen. Ja. Ook daar zie je natuurlijk wel een Nederlandse parallel. Ja. Ja. Dus dat vind ik wel goed dat daarover gesproken wordt. Ja. Die film is nog niet in Nederland te zien, hè? Maar die komt er wel aan. Toch? Die komt er vast aan, nu wij het erover hebben gehad. We spraken met Ralf Futselaar, onderzoeker bij NIOT, naar aanleiding van de ophef die in Frankrijk ontstond na de première van de nieuwe Franse film Tirailleurs. Poetin gebruikt de Russische taal voor zijn oorlogspropaganda. En voor regisseur Aliona van der Horst is het haar moedertaal, haar band met Rusland. Maar wat is er nog over van die taal waar ze zo trots op was als haar vrienden weigeren Russisch met haar te spreken? Als er woorden worden gebruikt als desatanisatie. Ze maakte een korte film die vanavond te zien is op NPO 2 onder de titel Russische woorden. Goedemorgen, Aliona. Goedemorgen. Ja. Dat vind je een afgrijzelijk woord, desatanisatie? Ja, dat is natuurlijk. Ik bedoel, ik snap überhaupt niet dat je zo'n woord bedenkt. Alsof Oekraïne een soort Satan is. Wat is dit voor een soort middeleeuws gedoe? Ja, je hebt een Russische moeder, hè? Dus Russisch is je moedertaal, Nederlandse vader. Russisch is belangrijk voor jou, hè, die taal? Mijn moeder sprak altijd Russisch met mij. Dus ik ben echt tweetalig opgevoed. Ik ben ook officieel ooit tolkvertaler geweest. Ik heb het gewoon altijd als een ongelofelijke rijkdom beschouwd om in dat culturele veld te zijn, naast het Nederlandse culturele veld. Je zat al met je moeder op de televisie, Teliak-cursies Russisch, hè, Teliak, educatieve televisie. Ja. En jij geeft daarin samen dus met je moeder Russische les. Dat is te leuk om dat niet even te laten horen. Здравствуй, девочка. Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Здравствуйте, меня зовут Алена. А где ты родилась? В Голландии? Нет, я родилась в Москве. В Москве? А сколько тебе было лет, когда ты приехала в Голландию? Мне тогда было 2 года. Угу. А на каком языке говоришь ты дома? Я говорю с папой по-голландски, а с мамой по-русски. Ja, het laatste zeg je, met mijn vader spreek ik Nederlands en mijn moeder Russisch. Ja. Want zeg even, kan je dit nog herinneren? Hoe oud was je toen? Ja, ik was toen 10 en ik mocht op tv. Dat was natuurlijk heel wat. Ik weet nog precies dat ik een speciale sweater voor heb gekocht. En ik vertelde een beetje wat ik een beetje raar vond, want iedereen wist het al. Hè, wanneer ik naar Nederland ben gekomen, toen ik 2 was. En dat ik dan, wat nog meer, ja. Hoe ik heet en dat soort dingen. Dus dat was een hele. Het was een soort toneelstukje, vond ik heel raar toen als kind. En tellen? Tellen, ja. Dus, maar, en je hoort ook, hè, de meeste Russen die hebben een soort tong R. En ik heb altijd een soort Franse R gehouden. Dus ik spreek net als Lenin. Lenin had dit ook. Maar in Rusland moesten ze altijd om mij lachen. Van, hè, ze hoorden meteen dat ik niet helemaal Russisch was, omdat ik zo dacht... Het klinkt keurig, hoor, in mijn oren. Klinkt het heel keurig. Ja. In die film heb jij gesprekken met andere Russen, met Oekraïners. En eigenlijk de eerste vraag die aan jou wordt gesteld is meteen heel pijnlijk. Waarom wil je juist nu een film over de Russische taal maken? Ja, en daar heb ik ook ongelooflijk lang over getwijfeld. Omdat eigenlijk in het licht van elke dag weer die oorlog die naar de ene gruwelijkheid naar de andere brengt, klinkt het ook van, ja, moeten we het dan echt hebben over taal en mijn kleine zielenpijntje, hè? Als in Nederland wonende, half van Russische, half van Nederlands afkomstig zijnde, hè, een mens. Dat valt in het niet. Dat is eigenlijk iets wat je pas doet als er een oorlog is afgelopen. En dus daar heb ik heel erg lang getwijfeld van, is dit wel het goede moment om hier nou juist een film over te maken, terwijl het ook allemaal zo onder spanning staat. Hè, maar je hebt hem gemaakt. Dus ja, je hebt besloten dat het nu moest. Ja, ik dacht, nou, korte film, klein beetje, kan het wel. En ook omdat ik, kijk, wat er altijd in oorlog gebeurt, alles wordt ontzettend gepolariseerd. Dus alles wordt zwart-wit. Russisch is slecht, Oekraïens is goed, weet je. En ik denk, er zijn zoveel perspectieven ook op het over taal. En en ik ben me gaan afvragen van wie is dat Russisch eigenlijk? Is dat Russisch? Is dat van Rusland? Is dat van Poetin? Is dat van Russische schrijvers? Russische schrijvers. Er zijn zoveel. Alles wordt altijd zo op één hoop gegooid. Of van jou. En het is ook van mij. Ja. En ik heb misschien een soort migranten-Russisch, zou je kunnen zeggen. Hey, ik ben een soort cultuurdrager van een hele groep Russen die niet meer in Rusland woont. Of er eigenlijk nooit praktisch heeft gewoond. En die toch die cultuur verder dragen. Maar die cultuur is soort toch besmet, gegijzeld geraakt, zou ik willen zeggen. En jouw vrienden, die Oekraïense vrienden, die willen gewoon geen Russisch meer praten. Nou, eentje niet, andere wel. Ja, ja. Ze gaan er heel verschillend mee om. Iedereen gaat er heel verschillend mee om. Ja. Maar ik kan me ook zo... Zeg maar, het gebeurde allemaal een beetje aan het begin van de oorlog. Hè, toen alles ongelooflijk onder spanning werd gezet. En toen vertelde ook een Oekraïense vriendin, ik kan niet meer naar Russische films kijken. Ik was dol op Russische cinema. Ik kijk nu gewoon een van de stomme Tsjechische detective. Ik kan die taal niet meer horen. Of dat hele cultuurveld kan ik niet meer aan. En aan de ene kant dacht ik, oh ja. Nee, ik moest me echt in hun ook weer verplaatsen. Van ja, de bommen vliegen je om de oren. Ik zou het ook niet meer weten wat ik daarvan... Maar ik voelde me ook een beetje gekwetst. Ja, jeetje, daar kan zo'n oude film ook niks aan doen. Nee, maar je had het in Nederland volgens mij ook dit fenomeen dat sommige mensen dat Duits niet meer konden horen. Ja, na de Tweede Wereldoorlog. Ja, dat je niet naar Duitsland op vakantie ging. In Zuid-Afrika. Ja, of mensen die wilden absoluut geen Duitse auto kopen. Ik bedoel, dat ging soms heel erg ver. Ja. Dat is weggeëpt. Ja, nou, ik denk dat dit ook uiteindelijk dat zal gebeuren. Want kijk, het Russisch is ook een soort lingua franca voor al die Sovjet-staten. En voor mij was het ook altijd een soort rijkdom dat ik met iemand uit Kazachstan of Moldavië. Ik kon met iedereen Russisch spreken. Of dat doe ik nog steeds, hoor. Dus, maar heeft Poetin jou Russisch gehijacked in die zin? Ja, het voelt wel een beetje gegijzeld. Ja, gedeeltelijk. Het is nu weer iets minder geworden, omdat die oorlog wat langer duurt en dan ga je er ook weer wat anders mee om. Maar het is absoluut waar. En het begon ook, ik geloof dat een week nadat die oorlog was begonnen, kreeg ik een soort nachtmerrie. Echt zo'n nachtmerrie. Nou, je kent ze wel, dat je bent op reis en je laat je koffer ergens achter. Hè? Dat is echt zo'n soort typisch iets. Dat had ik dus ook. En in die koffer zat eigenlijk alles wat me dierbaar, allemaal Russische spulletjes, alles wat me dierbaar was. Alles wat persoonlijk was. Alles wat persoonlijk was, allemaal platen en allemaal boeken. En ik zag in die nachtmerrie hoe eigenlijk de geheime dienst daar zo in zat te graaien. Wat ook echt zo'n heel sterk beeld is, want dat doet die Sovjet en Russische geheime dienst. En toen voelde ik echt, het is besmeurd. Dus het was eigenlijk een soort letterlijk vertaling van wat ik ze hebben met hun voelde. Vieze handen aan mijn herinneringen eigenlijk gezeten. Eigenlijk wel, ja. En voor mij is het natuurlijk ook heel erg verbonden met mijn jeugd en met alles wat ik, een beetje het Sovjet-Rusland. Maar dat is natuurlijk ook een heel ander Rusland dan het Poetin-Rusland, hè? Maar jij wilde ook geen Russische muziek meer even horen, zeg. Nee, dat is een soort rare Een rouwproces dat je echt even... En ik heb dat echt van heel veel andere mensen ook gehoord... die heel erg verbonden zijn geweest met Rusland als journalist... of als mensen die in de cultuur werkzaam waren. Dat er een soort... Dat iedereen ervoer een soort rouwproces. Dat het, en dat was, het gaf gewoon geen vreugde meer. Dat is eigenlijk wat er maar gebeurde. Maar je kan ook zeggen, op het moment dat ik me zo door Poetin en zijn oorlogstaal laat ringeloren, dan, dan geef ik toe. Ja, nou, en dat besef kwam ook geleidelijk. Dus in het begin zat ik echt als een soort rabbit in your headlights van, oh mijn god, wat gebeurt er? Mm-hmm. En toen dacht ik, ja, maar wacht even. En toen zei nota bene een Oekraïense vriendin, we mogen deze taal niet aan Poetin geven. En zodra de oorlog is afgelopen, moeten we me weer terug krijgen. Daar kwam de strijdlust. En toen dacht ik, oh ja, verdorie, wat ben ik toch ook een, een bankkonijn. Dat moet ik helemaal niet doen. Ja. Ik moet juist dat terug gaan krijgen. Want hoe heet jouw kat? Ja, die heet Pushkin. en dat moet anders. Ja, ja, precies. En zeg je dat zachtjes als je als hij de straat oploopt of durf je het uit te inmiddels niet meer, maar ik heb wel eventjes gedacht, die naam, ik weet het niet. Moet ik dat aan mijn? Ik had een Oekraïense dame thuis als vluchteling en ook heel veel anders. Moest de hele tijd zeggen, mijn kat heet Pushkin en die heeft natuurlijk ook imperialistische gedichten geschreven. Want dat moest hij wel, anders ging zijn kop eraf bij de tsaar. Dus dat was ook over het grootste Rusland en dat soort dingen. Dus iedereen krabt zich even op zijn hoofd van hoe zit dat eigenlijk? Maar goed, daar kon die man ook niks aan doen. Het gaat er eigenlijk om dat een... Want hij heeft zich ook heel erg verzet en hij heeft van alles gedaan. Het is een heel ambigu figuur. Maar die, juist uitgerekend die gedichten worden dan op school gebruikt. Dus daar kan die man niks aan doen, maar ja... Komt het ooit weer goed, Leona, denk je? Komt het ooit weer... Dat je weer trots kan zijn op die taal... en dat je er weer zonder dubbele gevoelens naar de muziek kan luisteren. Nou, ik denk dat je het op een of andere manier... Nee, ik denk het natuurlijk dat dat voor altijd nu een extra laag op zit. Maar hoe zie je... Kijk, nu voelt het alsof er een grote zwarte deken over ligt. Ja. Maar uiteindelijk, ja... Maar iets wat kapot is, Humpty Dumpty, wordt ook nooit meer heel. Ja, dankjewel. Regisseur Aliona van der Horst hoorde u. Die korte film is dus vanavond te zien op NPO 2 om 10:00 bij Human. En u kunt altijd informatie vinden bij nporadio1.nl/nieuwsweekend. NPO Radio 1, luister naar jou. Ja, 2 weken reist Roos Abelman door Nederland in het kader van NPO Radio 1. Luistert naar jou. En het gaat ook in het komende weekend door. Roos, waar zit je? Waar ben je vandaag uitgekomen? Ja, Mieke, goedemorgen. Hoi. In de Meerpaal in Dronten, Flevoland. Het is een theater zoals veel mensen wel zullen weten en kennen, denk ik. Ook een plek waar een nieuwjaarsreceptie is voor ondernemers vanavond bijvoorbeeld. Hey. En ik zie dat Dronten nog een klein beetje slaapt. Alhoewel ik nu, als ik nu naar buiten kijk, wel wat mensen rond zie lopen en binnen zie druppelen. Dus ik heb goede hoop dat we ook vandaag weer mooie verhalen te horen krijgen. Ze zitten natuurlijk allemaal binnen aan de radio gekluisterd. Ja, dat is de bedoeling eigenlijk wel, ja. Je bent een week onderweg. Kun je al een conclusie trekken? Hoe gaat het met de Nederlander? Of heb je al iets gehoord? Want jij moet luisteren naar de mensen, naar de Nederlanders. Ja, er komen wel een aantal interessante thema's bovendrijven. Ja. Leefbaarheid is er eentje waar mensen zich zorgen over maken. Het gebrek aan voorzieningen. Ja. En dat is niet alleen op het platteland, zo merken we. Ook gisteren hoorden we mensen uit Almelo daarover bijvoorbeeld. En mensen missen ook een visie vanuit Den Haag op het landschap. Hoe willen ze daar eigenlijk dat het eruit komt te zien? Op het platteland bijvoorbeeld, in Drenthe, hebben ze een wolf. Dan zeggen ze, ja, die kunnen we dan weren met hekken. Maar weet je wel hoe dat landschap eruit komt te zien met al die lelijke hekken? En ja, je kunt ze nu wel neerzetten, maar hoe ziet dat er over 10 jaar uit? Wie gaat ze onderhouden? En ook zijn ze bang voor boeren die daar dus weg moeten. Wat betekent dat voor de gemeenschap? Want boeren en burgers onderhouden samen daar het landschap. Dat heet dan boermarken. Ja, en wie doet dat dan als die boeren wegtrekken? Dat zijn oprechte zorgen die mensen daar hebben. Ja, we begonnen deze week in Gouda, in een stad. Een stad die dit jaar het 750-jarig bestaan viert. En we sluiten deze week af in Dronten. En dat is een gemeente die net haar 50-jarig bestaan heeft gevierd. En hier bij mij is de stadsdichter van Dronten, Marjolein Messendorp. Goedemorgen. Goedemorgen. Piepjonge gemeente, als je het zo hoort. Hè? Voelt dat ook zo? Piepjong, ja, maar wel een hele rijke geschiedenis natuurlijk. Want 60 jaar geleden stonden we hier gewoon nog met de laars in de modder. Ja, zo is het ook. En ja. Nu hebben we gewoon een hele mooie gemeente. Ja, nu zitten we in een theater. Zo kan het gaan. Het is, zoals ik zei, de tijd van de nieuwjaarsrecepties. En eerder deze week vond er hier in Dronten ook één plaats. En jij las daar een nieuwjaarsgedicht voor over het afgelopen jaar van Dronten. Ja, hoe was dat jaar? Het jaar was, op zich prima, enigszins. Was ik wel wat gekke dingen meegemaakt in de gemeente. Ja. Afgelopen september waren letterlijk de vonken die er vanaf sloegen. Daar had ik ook een strofe in het gedicht. Ja. De hoogspanningskabels die lopen schade op door storing en brand. Iets wat wekenlang een gebrek aan treinverkeer gaf. En op de dag zelf heel veel chaos in het normaal zo rustige Flevoland. Ja, precies. Het heeft echt impact gehad. Hè, dat was jaar. Grote impact, ja. Ja. Wij zijn hier de hele dag. Wat gaan we tegenkomen? Zijn Flevolanders kritische mensen? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat Flevolanders ook best wel ruimdenkende mensen zijn. En je bent in een dorp met een stadskaliber af en toe. Ja. Dus ik denk dat je van alles aan verhalen tegenkomt. Ja, Dronten is officieel een dorp, hè? Dronten is officieel een dorp, maar het ja. voelt als een stad. En jouw titel is ook stadsdichter. Hoe zit dat? Willen mensen eigenlijk liever... Ja, stadsdichter is een beetje door de gemeente gekomen. Die vindt Dronten bestaat niet alleen uit Dronten. Hè, maar ook uit Biddinghuizen, Zwifterband, buurtschap Ketelhaven. En we hebben ook een heel groot asielzoekerscentrum hier zitten. Ja. Dat hoort allemaal bij de gemeente. Dus om het dan een dorpsdichter te noemen, vonden ze te klein. Is een beetje te klein. Ja, het moet allesomvattend zijn. Ja, dus vandaar een stadsdichter. Stadsdichter dus, ja. Ja. Wat zijn de onderwerpen waarvan jij zegt er mag wel wat meer aandacht voor zijn? Of met een andere blik naar gekeken worden? Noem maar eens één. Ik vind dat we in Dronten nog iets trotser mogen zijn op onze geschiedenis. Ja? Dat we echt wel heel veel bereikt hebben in de afgelopen 50 jaar. Wat ja. Ons duidelijk anders maakt dan de rest van Nederland. Ja, en dat mogen ja. jullie dus zijn, maar dat mogen misschien andere Nederlanders ook wel zijn. Want zeker. Het is ook een project, zou ja. je kunnen zeggen, Flevoland. Ja, ja zeker. Ja. En jij vindt het een geslaagd project? Ik vind het zeker een geslaagd project. Ja, er is hier ruimte voor iedereen. En er is hier ruimte om te ontwikkelen en ja... Dankjewel. Stadsdichter van Dronten was dat, Marjolein Westendorp. En zoals gezegd, we zitten hier nog de hele dag met een live uitzending tussen 3:30 en 4:00 ook nog. Ik hoop dat zometeen, ik heb hier heerlijke koffie hoor, dus die staat hier te pruttelen. Als u denkt, ik wil alleen maar even komen kijken, maar dat mag altijd. Maar liever natuurlijk wil ik horen, ja, wat mag volgens u meer aandacht verdienen op NPO Radio 1? Goed, zet hem op. Roos Abelman daar in Dronten. In dat kader van NPO Radio 1 luistert naar jou. Wij gaan flux door met de boeken, Onno. Gelukkig. Vertel. Ja. Niet alleen in Dronten, maar ja, ook hier in Hilversum. Ja, dat is wel een stadsdichter, hè, in Dronten. Ja, ja, dat ja. is hartstikke mooi. Heel, ja. heel goed. Ja, het is fijn dat er heel even minder boeken verschijnen. Want dan kan je die boeken oppakken die je hebt gemist in het afgelopen jaar. En ik heb een boek gelezen afgelopen week. Dat luistert naar de titel Sellinger. Misschien wel Sellinger. Dan heb je die verwijzing er ook nog bij te pakken. En dat is geschreven door Allard Schreuder. En Allard Schreuder is een schrijver die wiens werk ik heel goed ken en al heel lang volg. En dat vind ik echt een fantastische schrijver. Die is stilistisch superieur. Hij roept in zijn werk een tegelijk duistere en lucide wereld op. Bijna een soort tussenwereld die even realistisch als mythisch is. Herkenbaar en toch onnavolgbaar. En ik ken eigenlijk niemand die dat zo ontzettend goed doet. En een heel aantal jaren geleden heeft hij een ACO-prijs gekregen voor een boek, De Hydrograaf. En dat was volgens mij een succes. Maar ik denk tegelijk dat heel weinig mensen eigenlijk dat werk van Schreuder lezen. En dat is zeer ten onrechte. Dus ik ben blij dat ik aan zijn nieuwe boek hier aandacht mag besteden. Dit boek speelt in een fictief dorpje dat Wenst heet. Als ondertitel van dit boek, Sellinger, staat Wenst, het tweede boek. Er is al eerder een bundel verhalen verschenen over dorpelingen uit dat dorp. En hoe moet je je dat dorp voorstellen? Zoals een dorp in Oost-Groningen, niet toevallig de plek waar Allard Schreuder vandaan komt. Met een stinkend en schuimend kanaal erdoorheen. Zo'n ijzeren draaibrug, een café, een aardappelmeelfabriek. Nou ja, het landschap wat Hans Meer zo geweldig kan fotograferen, die zo meteen hier aan het woord zal komen. En wat is nou zo goed aan dat werk van Schreuder? Dat is dat hij, het lijkt misschien, als je dat zo vertelt, duistere wereld. wereld. En dat het een cerebrale schrijver is. Dat het iemand is die moeilijk schrijft. Maar dat is helemaal niet zo. Hij brengt door de literatuur, en dat is misschien dan toch wel het hoogste wat je kan bereiken, een emotioneel effect teweeg. Door in het hoofd te kruipen van personages die wonderlijk zijn, maar herkenbaar. En ze hebben ook van die Bordewijksiaanse namen. Eilert Schering is de kastelein van Café Veenzicht. Fine Klaster, Luitsen, Kolschoot, Wubbeging, Haling. En dan is er ook nog de vleeshandelaar Hammy Voller. die in een slotverhaal van deze bundel een hoofdrol speelt. Want dat is namelijk een jongen die dik en een beetje dommig was. En in het dorp verwachtte nooit iemand wat van hem. Maar die ging buiten dat dorp handelen. En in vlees. En die werd rijk, die kwam terug en die dacht, ik ga een feest aanrichten hier in mijn eigen dorp om te laten zien hoe succesvol en geweldig ik ben geworden. Dus er komt een feesttent in het weiland. En dan nodigt hij een beroemde zanger uit die naar de naam Roy Roberts luistert. En die iedereen kent. En die zitten alle met z'n allen te wachten. En wat denk je dat er gebeurt? Roy Roberts komt niet. He? De klootzak vond het overal te donker en te leeg om hem heen. Nergens waren er lichtjes. Hoe noordelijker je kwam, hoe minder hij zag. Hij was bang om verder te gaan. Dus dat hele dorp zit gewoon te wachten op de buitenwereld. En de buitenwereld komt daar niet. Nou ja, het boek heet Sellinger. Ja. Omdat het eerste verhaal over een Sellinger gaat. Nou, dat is, ik heb te weinig tijd om het uit te leggen. Maar jij zegt ook Sellinger. Ik weet eigenlijk niet of die verwijzing naar de schrijver Sellinger erin zit. In ieder geval niet in het personage wat zo heet. Wat ook een mythische figuur is. Een Joodse jongen gaat weg uit het dorp, komt terug, ontmoet daar. En het verhaal wordt verteld vanuit zijn oude, vanuit zijn vriendinnetje. Die ziet die man terugkomen, maar ze is inmiddels getrouwd. En wat gebeurt er dan allemaal? Nou ja, die verwikkelingen, hoe dat dorp ernaar kijkt, die benauwenis, het verlangen. En het verlangen ook, wat vaak niet wordt ingelost. Allard Schreuder, let op die schrijver. Dat is een geweldige schrijver. Oké. Goed. Afgelopen week is op televisie het eerste deel te zien geweest van De Stamhouder. Dat is een achtdelige serie die door de regisseur Diederik van Rooyen gemaakt is naar het boek van Alexander Munninghoff uit 2014. De Stamhouder, een familiekroniek. Ik heb het hier in handen. Ik heb dat boek destijds met onwaarschijnlijk veel plezier gelezen. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat dit een boek is wat je wil gaan verfilmen. Het interessantste van dit boek is, Alexander Munninghoff vertelt zijn eigen geschiedenis. Het is zijn familie waar die kroniek over gaat. En dat verhaal, dat is onwaarschijnlijk. Het zit zo vol met feiten dat je zou denken, normaal gesproken zou je tegen meneer Munninghoff, het kan wel wat minder. Want wat is hier aan de hand? Alexander Munninghoff is op zijn zevende twee keer ontvoerd. Hè? Hij had Russische grootouders. Zijn vader, die in de oorlog bij de SS ging, die groeide op in Riga. In Riga was de grootvader van Alexander Munninghoff de allerrijkste man, de vleesgeworden opportunist. Geweldig gespeeld door Gijs Scholten van Aschout. In die serie. Ah. Dat is een fenomenale rol. Ja. Voor mij is eigenlijk, ik vind het altijd fijn. Hè. Dit is gelukkig een boekenrubriek. Ja. Ik vind die serie, die vind ik fantastisch, maar die doet iets heel anders. Hè. Die werkt met enorm veel. Het is bijna Hollywood. Heb jij het gezien, Mieke? Ja. Nog niet allemaal. Nee, maar flashbacks, waanzinnige, dramatische beelden. En dat snap je ook. Dat materiaal, dat leent zich ervoor. Maar wat ik aan dat boek ook zo mooi vond, was juist die onderkoelde, droge humor van die Munninghoff. Het lijkt wel of die hele geschiedenis, alsof hem dat overkomt, dat hij als jongen verscheurd is geraakt. Door zijn moeder ontvoerd naar Duitsland, daarna terug ontvoerd met hulp van zijn grootvader. Echt met chloroform. Want hij was de stamhouder. Hij moest de familie voortzetten. Hij moest het kapitaal van de familie veiligstellen. Hij is opgegroeid in Voorburg hier in Nederland. En dus zijn vader en grootvader tijd in tot de oorlog uitbrak. In Riga, dat Russische zit ook helemaal in die hem. Baltische die taal staten, van, die, ja. van dat Russische. Want die Munninghoff is later correspondent in geworden. Moskou geworden. Hij heeft geweldige boeken geschreven. Verder ook, hè, over, hij had ook een grote schaker over Euwe en Donner geschreven. Maar dit verhaal, dit is ongelooflijk. En ook hoe... Het is... Ja, ik vind het... Het is een morele overwinning, dit verhaal. Die jongen die is van alles overkomen. Die is in de steek gelaten door zijn moeder, door zijn vader, door zijn grootvader. Hij is misbruikt voor alles. En de hele geschiedenis van de oorlog, die zit als het ware in zijn genen. En hij brengt dat op een gruwelijke manier aan de orde. Maar hij veroordeelt niet. Dus het is een boek wat geen afrekening... Dus wat is 9 jaar uit. Ja. Het is geen afrekening, maar het is een morele overwinning. En het jammer zou dat dit niet meer kan meemaken. Ja, dat is dus... Dat hij is gestorven, nou, ja. Ja, hij is 2 jaar geleden overleden. Was een ontzettende, erudite, geweldige, zachtmoedige man. Okay. Niet meer meemaken gesproken. Ik heb hier nog een aantal boeken bij me. Die gaan over de dichter Max de Jong. En dat zal niet veel mensen... iets zeggen. Het enige wat van hem nog over is, of tenminste tot nu toe, dat was het gedicht Heet van de Naald. Dat heeft een grote vermaardheid gekregen in een soort marginale literaire kring. Ik heb hier bij me de verzamelde gedichten van Max de Jong, waarin al het werk wat hij heeft nagelaten. Hij stierf in 1951 op 33-jarige leeftijd aan een aan meningitis, hersenvliesontsteking. Dus het is in de knop gebroken, de carrière van deze dichter. En tegelijk is er een klein clubje in de literatuur die altijd deze Max de Jong opnieuw in de lucht wil steken. Er is nu een boekje bij uitgeverij Fragment verschenen van L.H. Wiener, die over tijd en ruimte heen spreekt met Max de Jong, omdat hij zegt dat hij zo van neurotici houdt, want dat was die Max de Jong. Er is een boekje van Bob Polak. Ik zeg boekje, dat is niet denigrerend bedoeld, maar omdat het relatief gering aantal pagina's bevat, van Bob Polak bij het gedicht Heet van de Naald van Max de Jong. Dat gedicht, dat gaat over een ongelukkige liefde. Deze Max de Jong, moet je je voorstellen, hè, Joodse jongen, overleeft de oorlog, ternauwernood zit op kleine kamertjes bij hospita's, terwijl hij helemaal niet tegen de herrie kan. Hij zoekt naar bomvrije kamers, een gedicht te schrijven voor een meisje, Neel Wieboud. Dus de kleindochter van de beroemde Wieboud, die ooit heeft ontmoet in een van de jeugdkamp, maar die helemaal niet weet wie zij is. En beschrijft die in dat gedicht fantastisch, dat smachten zonder dat het enige zin heeft. En hij beseft ook dat het allemaal, dat alles in het leven bij hem tot mislukken gedoemd is. Hij stuurt dat boek nog op. Dat meisje dat antwoordt hem: ken ik u eigenlijk ergens van? Heeft geen idee, maar dat gedicht dat staat dus nog steeds als een huis. Ja. En ik moet stoppen volgens mij van Mieke. Ja, ik heb van 2014 heeft Van Oorschot het nog uitgegeven. Heeft het uitgegeven. En Geert van Oorschot is een van de belangrijkste redenen dat dit bestaat. Want er zijn 2 mythes rond Max de Jong. Ja. Zijn leven en dat werk. Er is altijd een dagboek geweest wat nooit mocht worden uitgegeven. Heeft Van Oorschot gedaan. Hij heeft altijd gezegd, dit is een van de grote schrijvers van die tijd. En heeft dat gebracht. Nu zit totale poëtische werk bij elkaar. En als je de triomf van de mislukking wil meemaken, als je een leven waar wat nergens toe leidt, dit succes, dit soort boeken, dat die Max de Jong had dat dus moeten weten. Ja. Met dat gerommel in de marge. Dus lees ook dat. Heet van de Naald en de verzamelde gedichten van Max de Jong. Oké, dankjewel Onno Blom. Ja, dat is waar. Je moet inderdaad afsluiten, want je hebt Hans van der Meer zelf al aangekondigd. Die zit hier en dat heeft te maken met een boek. En het heet Minor Mysteries. En dat gaat over het dagelijks leven in Boedapest tijdens het communisme in de jaren 80. Hans van der Meer bezocht Hongarije voor het eerst in 1982. Hij woonde er langere tijden. En die foto's die hij tussen 84 en 86 heeft gemaakt, daar is nu een selectie van verschenen in dat boek. Ja, het is een tijdsbeeld, Hans, in grauwe, zwart-wit tinten. Het zijn foto's die laten zien hoe het dagelijks leven er daaruit zag. Ja. Ja. Ja en nee, want ik heb natuurlijk een persoonlijke blik daarop losgelaten. Hè? Dus het is natuurlijk mijn blik hoe die tijd er daar uitzag. Dat is wat jij zag, maar misschien niet iedereen Nee, ik ging daar ook naartoe. Ik zat toen op de Rijksacademie in Amsterdam. Eerste jaar overigens in Leiden op straat foto's gemaakt. En in 84. We hadden die grote kruisrakettendemonstraties gehad in Nederland. 81, 83. En ik was wel nieuwsgierig naar wat daar... zoals zoveel andere mensen in die tijd. Hè. Dus wij konden daar makkelijk naartoe. Visum. Maar als fotograaf daar een project echt doen. Ik bel op een dag met het ministerie van WVC en daar zat meneer Gielen. En die zei, kom maar even langs. We hebben een bilateraal samenwerkingsverdrag. Je kunt er naartoe en dan moet je het verder zelf regelen. Nou, en toen vloog ik eind mei 84 vloog ik naar Boedapest. Was ik 2 weken de gast van het ministerie. Wat kom je doen? Nou ja, ik kom een lange verblijf voorbereiden. En toen hebben ze nog een soort programma in elkaar gedraaid. Waarbij ik jonge fotografen ontmoette. En ik ben ook nog naar Peets gegaan. Ik dacht een universiteitsstad. Vergelijkbaar met Leiden, wat ik daarvoor gedaan had. Uiteindelijk ben ik toch in Boedapest blijven hangen. En in september ben ik begonnen. Ja, het was ook wel een tijd dat natuurlijk straatfotografie heel populair was. Klopt. Gewoon overal. Niet meer. Ja. Nu niet meer, toch? Nee. Eigenlijk komt dat wel weer een beetje terug. Oh ja? Maar inderdaad, ik was natuurlijk ook beïnvloed inderdaad, door die generatie voor mij. En of misschien nog ook wel langer geleden. Dus de Twarnot, Kertész, Cartier-Bresson. Ja. Niet zozeer door de Van Elsk en Dolph Toussaint. Dolph die ging toen lesgeven op de... Ik weet niet of iedereen meteen een beeld heeft bij de foto's van Dolph Toussaint. Hoor. Maar van Elsk wel. Van de Elsk wel misschien. Ja. Nou ja, kijk, we hebben natuurlijk de Family of Men gehad. Hè, naar de, en dat was toch gewoon een soort idee van... God, de mens is goed. Ik was op zoek naar een bepaalde stijl, een bepaalde toon. Ik wilde mijn eigen ding mee doen. En dat was echt een zoektocht voor mij, hè, dat wat ik in Boedapest aan het doen was. En wat zien we op die foto's? Nou, kijk, ik liep door de stad en ik was heel erg gefocust op lichaamstaal, op houdingen van mensen. Dus je ziet heel veel foto's van mensen die in allerlei situaties eigenlijk een raadselachtig tafereel. Uh-huh. En dat klopte ook eigenlijk wel bij wat ik wilde graag. Ik wilde de fotografie vooral, zoals Mulies zei, moet het raadsel vooral vergroten. Ik denk even aan een foto die ik zag van een vrouw die een wat ouder mannetje enorm op zijn jug heeft, waarschijnlijk vanwege zijn ondeugende gedrag. Dat soort foto's. Dat is een goede interpretatie. Je bedoelt deze foto? Nee, die was het niet. Oh, nee, die man met met die handen. Ja, ja, hij staat wat lager dan die vrouw en hij kijkt hem zo aan. Waar ben je mee bezig, vriend? Ja. Nou ja, kijk, de grap is natuurlijk als je een foto maakt dat je verbeeldingskracht op gang kunt brengen bij mensen. Ja. En ik vergelijk het altijd met als je in Amsterdam 2 mensen op een fiets langs jou fietsen en jij hoort maar 1 zin uit dat gesprek. Ja. Nou, dat wilde ik doen met fotografie. Hè. Het loshalen van waar het eigenlijk bij hoort, dat is natuurlijk vrij elementair. Iets wat je doet als je een foto maakt. Maar tegelijkertijd wil ik het op een droge manier doen. Dus met alle grijstoontjes. En dat bedoel ik ook een beetje met de generatie voor mij, de Van de Elskers. Dat waren schilders. Het ziet er wel heel grauw en armoeig uit allemaal. Ja, maar als ik in mijn archief terugkijk en ik zie dezelfde beelden dus van Leiden, die zitten dan daar net voor. Ja. Dat zag er ook niet zo florissant uit, Mieke. En denk eens aan Amsterdam in de jaren 80. Veel dichtgetimmerde panden en zo. Die stad is enorm veranderd. Boedapest is enorm veranderd. En natuurlijk het communisme. Maar je ziet bijvoorbeeld al geen reclames. Dat in de communistische landen had je dat al niet. Dat maakt al enorm verschil uit in het stadsbeeld, toch? Ja, maar om dat nou grauw te noemen. Maar goed, ik zeg alleen op die foto's. Vind je niet? Vind je grauw geen goed woord? Nou, versleten. Die stad die maakt een sleetse indruk. En je zag letterlijk natuurlijk nog de plekken waar 56 die gaten in de muren en zo. Kogelgaten. Die stad is nu enorm opgeknapt. Ja. En eigenlijk ziet hij er nu uit zoals die eind 19e eeuw, begin 20e eeuw ook weer terug te zien is op foto's. Hè? Dus met heel veel flanerende mensen, terrasjes. Maar dat was weg. Dat is verdwenen na de Tweede Wereldoorlog, 49. Hè? Ja. Want waarom wil jij dat nu weer... Je bent je archief ingegaan. Waarom wil je dat nu weer... Dat is zo grappig. Dat wilde ik eigenlijk 10 jaar geleden al. Want ik had toen ook al een soort retrospectiefje bij Camera Austria in Oostenrijk. En door toeval, omdat door Orbán heeft de ambassade in Boedapest... Er wordt nu voorkeur gegeven aan culturele banden met Hongarije. En ik lift eigenlijk mee op die situatie. Waardoor ik met Claudia Kussel, de curator van de tentoonstelling... We hebben een tentoonstelling gehad in Boedapest de afgelopen 3 maanden. Met dit werk. En wij konden dat dus financieel doen. Maar ik heb... Om het niet over de politiek te hebben, zeg maar. Dus meer nou ja, wat die beweegreden erachter is, weet ik niet. Maar dat is waarschijnlijk, ja, om ook op een andere manier contact te houden. In 87 verscheen Queer Café bij Bert Bakker. Daar zaten 50 beelden in. Oorspronkelijk zaten er 70 beelden in. Maar Mai Spijkers zat toen net bij Bert Bakker. En er moesten op het laatste moment 20 beelden uit. En ik heb met dat boekje altijd het idee gehad van... Ja, het werd te duur. Het werd te duur. Maar ik heb met dat boekje altijd het idee gehad dat... Toen ik het archief terugzag in 2008, dacht ik... Oeh, als ik de kans krijg, moet ik dit nog eens een keer opnieuw. En goed, en die foto's, die zijn... Ja, ze zijn mooi, maar ze zijn ook... Nou ja, jij vond grauw geen goed woord, maar het is wel een armoedig leven. Je ziet bijvoorbeeld oude mensen die lopen met oud papier op hun rug... of die slepen kartonnen dozen met zich mee. Dan denk je, waar gaat dit over? Nee, maar goed, dat is een terechte vraag. Dat leerde ik natuurlijk ook... Ik moest mijn positie letterlijk ook bepalen... ten opzichte van wat ik aan het fotograferen was. Kijk, 40 jaar na Churchill, Stalin en Roosevelt, Yalta... kom ik daar, lopen er oude mensen met karton over straat te slepen... omdat die bejaarden door de overheid in de steek werden gelaten. En dat was, en natuurlijk, dat was een manier om nog iets te verdienen, dat, met karton. Inderdaad, door dat in te leveren... konden ze nog een beetje hun pensioen aanvullen. Dat was niet grappig. Zie jij nu nieuwe dingen... Wat je toen niet zag, druk je nu andere dingen af bijvoorbeeld? Als je door je archieven gaat, zie je nieuwe dingen? Nou, ik kijk er wel met een ander ogen naar. Maar ik zie vooral die jonge... Nou, zo jong was ik niet, was 28 hè, toen ik erheen ging. Maar ik zie vooral wat ik zie beter wat ik daar aan het doen was. En samen met Claudia hebben we ook in Boedapest later werk ernaast gehangen. En dan zie je eigenlijk die invloed van die periode op mijn latere werk. Amsterdams verkeer, werk. Maar ook het laatste boek over de koeien. Ook de dingen die ik in de Volkskrant later gedaan heb. Ik gebruik het beeld om een vraag te stellen. Een koe in een bak met water... Hoe is die koe daar terechtgekomen? Ik ben helemaal die kant op gegaan, ook door erbij te gaan schrijven. De foto gebruiken om een vraag te stellen. Het beeld stelt jou een vraag. Het is heel cruciaal geweest voor jouw ontwikkeling als fotograaf... die periode daar in Boedapest. Zeker. En als je dan die foto's maakt... dan is niet zozeer je bedoeling om te laten zien... van kijk eens hoe arm mensen zijn... Nee. Maar al mijn werk gaat niet over de succeskant van de mens. Hè. Dus ook de voetbalseries. En ja, dat zegt iets over mij. Hè. Waar voel ik mij. Waar wil ik het over hebben? Dat gaat niet zozeer over armoede. Hè. Wat je hier ziet, is een samenleving die niet zo soepel functioneert. En dat levert allerlei gekke beelden op. En iedereen die in buitenlanden heeft gewerkt en geweest is, die weet dat in andere landen. Het is de worsteling die je wil aan. Ja, nou ja, goed, daar hoorden beelden bij. En die maar je beelden... noemt het dan minor mysteries. Kleine... Het zijn toch kleine mysteries. Ja, omdat als ik naar die contactafdrukken kijk, Mieke... dan zie je mij echt... Ik loop in het voorbijgaan, druk ik af. Het is ook klein cameraatje. Een Leicaatje. Ja. Het is ook het plezier in fotografie. Het is ook dat jongetje bijvoorbeeld wat met zijn vader aan de hand... net bovenste. Het is met een 250ste seconde afdrukken. Niet precies weten wat er... En dan je filmpje ontwikkelen. En dan denk ik, wow, wat een cadeautje. Van de fotografie, hè? Niet van mij, maar van de fotografie. En dat spel spelen met fotografie... Dat heb ik altijd heel in, ook bij die voetbalserie. De grap was natuurlijk, die locaties waren het uitgangspunt. Ja, je hebt een hele serie gemaakt over amateurvoetbal, Hollandse velden en later Europese velden. Ja, maar dan kan je ook, dan krijg je ook iets tevoorschijn wat je eigenlijk zelf niet ziet. Een keeper die in de lucht hangt. En ik had daarvoor al in 88 met Jan Mulder een boek gemaakt, Interland, over foto's uit het Spaarne-archief. En wij hadden ontzettend veel plezier om dat soort foto's tevoorschijn te halen. Ja. Weet je, waarbij je denkt van, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Ja, en dit zijn stuk voor stuk die foto's waarbij je kan denken, wat gebeurt hier eigenlijk? Ja. Je kan er een heel verhaal bij bedenken. Nou, maar dat is vrij essentieel bij beeld. Hè. Wij zien wel veel, maar we weten heel weinig over die verhalen achter wat we zien. Dankjewel, Hans van der Meer. Het boek heet dus Minor Mysteries. Een deel van die foto's is ook te zien vanaf volgende week zondag, geloof ik, hè? In Galerie Wouter. Volgende week zaterdag. Wouter voor Leeuwen. In de Hazenstraat is dat. In Amsterdam. Ja. Zometeen de taalstaat na het nieuws van 11 uur. Met Frits Spits natuurlijk. Dag. Nieuwsweekend. Een programma van Max.